Radio 1. Roos Mogree en Splinter Chabot. Goedemiddag, lieve mensen. We zijn weer terug met Proost. Yes. Met eten, drinken en muziek. Ja, en helaas kunnen we door de lockdown niet meer uit eten. Maar gelukkig is kok Julias Jaspers hier om ons culinair te gaan verwennen. Dus dat belooft wat. En met cabaretier Andries Toenroe blikken we onder andere terug op de oudejaarsconferences. Maar nu eerst het NOS Journaal. Met Jelle Visser. Bij de demonstraties in Amsterdam tegen de coronamaatregelen zijn gewonden gevallen bij confrontaties met de politie. Ook zijn er arrestaties verricht. Verslaggever Jeroen de Jager, jij bent al de hele dag voor ons in Amsterdam. De demonstranten van het Museumplein hadden zich bij de manifestatie van Forum voor Democratie gevoegd in het Westerpark. Hoe is dat de afgelopen uren verlopen? Ja, dat is wel rustig verlopen. Ze zijn vanaf het Museumplein naar het Westerpark gaan lopen. Daar werden ze in eerste instantie tegengehouden door de politie. Daar zijn even schimmige toestanden geweest waar gewonden bij zijn gevallen aan beide kanten. Althans, aan beide kanten bij de kant van journalisten en aan de kant van de demonstranten. Uiteindelijk kon de politie ze daar niet tegenhouden en konden ze doorlopen 5 kilometer richting Westerpark. Daar zijn ze ongeveer 1,5 uur gebleven. En toen is er een oproep gedaan om weer terug te gaan naar het Museumplein. En een deel van de demonstranten, want aan het begin van de dag waren er hier op het plein toch wel 1,000 mensen. Ik denk dat er nu zo'n 1,000 terug zijn gelopen naar het Museumplein. Die hangen hier nog rond. Politie-eenheden van de Vrijheidseenheid. Dat zijn politieagenten die met de demonstranten praten. Die hangen rond op het veld. Die zijn met de mensen aan het praten om ze rustig naar huis te begeleiden. Rondom het plein nog steeds wel veel politie aanwezig. Voor het geval er toch besloten wordt om in te grijpen en het veld uiteindelijk schoon te vegen. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat ze het zover laten komen. En dat ze het langzaam nu laten doodbloeden. Wat weet jij over de ongeregeldheden? Nou ja, dat was even grimmig op het moment dus dat die demonstranten hier weg wilden lopen van het plein af richting Westerpark, waar ze tegengehouden werden. Daar heb ik een demonstrant gesproken die geslagen was door een ME'er en die 4 tanden verloren was. Het gezicht onder het bloed. En ik weet van 1 cameraman die heeft een steen op zijn hoofd gekregen. Die is naar het ziekenhuis gemoeten, die is gehecht. En er zal vast en zeker meer zijn gebeurd. Maar dat is een moment geweest van een 15 minuten... dat het daar even grimmig was. Maar op de route naar het Westerpark is het wat ik gezien heb rustig verlopen. Je bent al bij meer coronaprotesten geweest. Was deze dag te vergelijken met andere protesten? Nee, toch niet helemaal. Allereerst omdat het een verboden demonstratie was, denk ik dat er minder demonstranten toch naar het Museumplein zijn gekomen. Die hebben toch gedacht, laten we dat dan maar niet doen. De sfeer was wel hetzelfde. Want op zich, de anti-corona-demonstraties die verlopen eigenlijk wel vreedzaam. Vaak tot het moment dat de politie ingrijpt, is het altijd wel vreedzaam. En dat was vandaag ook weer. Het is toch onder het motto liefde, vrijheid, geen dictatuur. Dat is wat zij hier verdedigen in hun ogen. En het is ook een reunie eigenlijk. Het is zo de eerste demonstratie van het nieuwe jaar. Mensen komen elkaar weer tegen, want ze komen echt uit het hele land. Het is het grote gemiddelde van mensen die tegen de coronamaatregelen zijn, die uit het hele land hier naartoe komen en die vechten voor hun zaak. Dankjewel, verslaggever Jeroen de Jager in Amsterdam. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 17.531 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1880 meer dan gisteren. Het weekgemiddelde is gestegen met 19%. Er liggen nu 1675 besmette mensen in het ziekenhuis, 15 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 475 op de intensive care. D66 en CDA hebben de laatste ministers en staatssecretarissen bekendgemaakt. Daarmee zijn alle namen van het nieuwe kabinet Rutte 4 bekend. Wopke Hoekstra wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier voor het CDA. En Sigrid Kaag de vicepremier voor D66 en minister van Financiën. En ook Hugo de Jonge krijgt een andere post, vertelt verslaggever Lars Geerts. Die wordt bedankt voor zijn diensten voor het ministerie voor Volksgezondheid. Maar zijn kwaliteiten komen volgens het CDA dan weer wel goed terecht op het ministerie voor Wonen en Ruimtelijke Ordening. Daar zal hij zich de komende jaren inzetten, zoals ze zeggen, voor een grote taak. Namelijk de bouw van betaalbare woningen voor starters, gezinnen en onze ouderen. Nou, dat was een kernpunt van het CDA in de verkiezingscampagne. En in het verkiezingsprogramma kreeg het een heel groot hoofdstuk. Dus daar zetten ze Hugo de Jonge op om dat te verwezenlijken de komende tijd. Naast oude bekenden zijn er ook nieuwe gezichten in Den Haag. De huidige burgemeester van Almere, Frank Weerwind, wordt namens D66 minister voor Rechtsbescherming. En cultuurhistoricus Gunay Uslu wordt namens D66 de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media. In Zuid-Afrika is een man van 51 aangehouden in verband met de brand in het parlementsgebouw. Dat zei president Ramaphosa toen hij aankwam bij het gebouw in Kaapstad. Vanochtend vroeg brak de brand waarschijnlijk uit in een kantoor op de derde verdieping. Volgens de president werkte de brandblusinstallatie niet goed, waardoor het vuur snel om zich heen kon grijpen. Het hele parlementaire complex is zwaar beschadigd, staat onder water en heeft rookschade opgelopen. Het dak is voor een deel ingestort. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En dan het weer. Vanavond trekken er buien over ons land. Met kans op hagel of onweer en vooral in het zuiden soms met flinke windstoten. Komende nacht wordt het weer droog bij minima rond de 8 graden. Ook morgen kans op onweersbuien in het zuiden. Elders in het land is het droog en schijnt de zon. Dankjewel Jelle Visser. Gaan we naar de ANWB, de situatie op de weg met Helene de Geest. Met één file en die staat op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk. Staat daar een file van 4 kilometer en de vertraging is een kwartier. Het komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is waarschijnlijk tot 6 uur dicht. Ster. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. De beste compressiesokken vind je op sokwel.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals de Sens verzorgingsproducten. Nu vanaf 1 euro. Plein.nl. Thuis in verzorging. NPO Radio 1. Afro Tros. Proost. Met Roos Mogree en Splinter Chabot. Jazeker, goedemiddag. Daar zijn we weer terug van weg geweest met dit keer een speciale uitzending van Proost. Namelijk om te proosten op het nieuwe jaar natuurlijk. Ja, 2022, Roos. Heb je er zin in? Happy New Year, jongen. Ja, beste wensen. Ik ben onwijs blij dat 2021 achter ons ligt. Het kan alleen maar beter worden toch eigenlijk? Ja, nou, er zijn wat minpunten te noemen van het afgelopen jaar. Ja, maar die gaan we gewoon even vergeten. We gaan er gewoon een mooi jaar van maken. Dat is mijn beslissing. Gaan we ervan genieten. En we hebben Andries Toeroe hier en die gaat even champagne openmaken. Ja, tuurlijk. Dan beginnen we daar alvast. Vers meegenomen door jou, begreep ik. Precies. Dus het is niet dat we nu al klachten krijgen. Oh, van hebben we geld van de belasting betaler. Nee hoor. Proost op het nieuwe jaar. Kijk, geen dat... proost zonder champagne. Dat begint al goed. Dat ook wel voor de uitzending. En we gaan ook volgens mij een hele leuke uitzending tegemoet, want we hebben heel veel dingen die we gaan bespreken, beleven en doen. En we hebben een heel mooi eerste uur, want na een decembermaand waarin de alcohol rijkelijk vloeide, volgens mij ook bij jou, Roos, storten veel mensen zich vanaf vandaag vol overgave op Dry January. Jacqueline van Lieshout stopte van de ene op de andere dag met drinken. Dus zij is in ervaringsdeskundige en dan kan ons misschien wat handvatten aanreiken. En neuroloog Erik Scherder vertelt wat alcohol en ontwijnen met je brein doet. En we hebben zangeres Juliette Zegt gevraagd om ons een cultureel kroonjuweel te tippen om de tijd in lockdown, die in ieder geval helaas nog tot 14 januari duurt, wat aangenamer te maken. Ja, en heb jij goede voornemens gemaakt, Roos? Zeker. Daar wil ik je zo meteen wat meer van horen. En heb je thuis nou goede voornemens waar je eigenlijk stiekem een beetje tegenop ziet? Helemaal niet erg, stuur dan gratis in naar de Radio 1-app, want daar gaan we wat mee doen, volgens mij. Ja, daar gaan we zeker iets mee doen. Maar nu eerst Andries Toenroe over de jaarwisseling. Ja, want hij won eerder de persoonlijkheidsprijs van Kamaretten. Ongelooflijk. Dat is natuurlijk te gek. Werd afgelopen jaar bijna de slimste mens. Dat lijkt me dan heel frustrerend dat je altijd het net niet helemaal bent. Maar voor ons wel. Dankjewel. En hij werd door een recensent van het Fries Dagblad al eens als volgt omschreven. Daar hebben we een citaatje om natuurlijk toch een beetje het jaar echt goed te beginnen. Komt-ie. Hij heeft de brutaliteit van Joep van het Hek, de epische kracht van Freek de Jonge en de innemendheid van Herman Vinkers. Wauw. Ja, dat is wel even dat je daar nog niet van naast je schoenen bent gaan lopen. Ja, ben ik wel even hoor. Ja? En toen werd ik door Rob Snollebollekes weer keihard terug op de grond gezet. Ja, dat is de slimste mens. Dat is de slimste mens. Proost trouwens, jongens. Ja, Julius Jaspers is hier ook. Proost. Ja, proost. Cheers. Kijk, cheers. Op het nieuwe jaar. Heb je een glas? Ja, nee, maar erg. Hier, geef mij een glas. Geef mij dan alles doorgeven. Of Roos, geef jij door, dan ga ik door met interviewen. Het zal wel weer eens niet. Ja. Ik heb twee glazen. Ik was rond aan het gaan, maar toen kondigden jullie me aan. Ja, dus ik gebaarde al naar je. Nou, de chaos is dan weer compleet. We hebben het over de champagne. Dan ben ik wel even benieuwd. Andries, hoe was jouw oud en nieuw? Nou, erg gezellig. Ik heb een Hugo de Jonge proef oud en nieuw feestje gegeven. Ja, we hadden bedacht, komen we de nodige 70 vrienden uit. Hadden we aan het begin van het jaar bedacht. Volgend jaar oud en nieuw is bij ons. Mm-hmm. Maar we hadden helaas buiten de Omicron gerekend. Dus, gezellig met vier vrienden over de vloer. Een meerkamp gehouden met spelletjes. Oké. Okay, dus één iemand van ons ging als winnaar het nieuwe jaar in. En ik kan met trots vertellen dat je tweede was. Oliebolhappen. En Rob Snollebollekes was er niet bij. Dus ik heb een keer mogen winnen. Oké. Okay. Dus, oliebolhappen heb je gedaan? Met oliebolhappen. We zijn natuurlijk allemaal afgelopen jaar op zoek geweest naar onszelf. Dus we hebben ook waren poppetjes verstopt met onze gezichten door het huis. Nou, dat soort ludieke geinigheid. Ik zie er toch wat van een nieuwe traditie in plaats van het koekhappen, het oliebolhappen. En het andere iets wat ook traditie is natuurlijk de oudejaarsconferentie. Ja. Er waren een aantal. Peter Pannenkoek, Najib Amhali, Dolf Jansen en Gabier Guzman. Naar welke heb jij gekeken eigenlijk? Ik heb Peter Pannenkoek heb ik gekeken, maar wel dus met terugwerkende kracht vandaag pas. Oh, ja. Niet live. En wat vond je ervan? Ik vond het een hele sterke conferentie. Ja, ik was erg aangenaam verrast om de traditie van de oudejaarsconferentie zo mooi voortgezet te zien worden door toch een nieuwe naam. Ja, dus ik vond het echt de best of both worlds. Ja, het is nogal een klus natuurlijk om een jaar te duiden en ook zo onder een vergrootglas. En ik vind dat Peter het supergoed gedaan heeft. Ja, ik denk dat we het allemaal wel vinden. Ja. Wat natuurlijk het bijzondere aan een oudejaarsconferentie is dat je het hele jaar meeneemt. Je maakt een soort van jaaroverzicht. Nou, Peter R. de Vries kwam voorbij, de avondkokerellen kwamen voorbij en ook vooral veel ander coronaleed. Mm-hmm. En van welke grap dacht jij nou van, als ik die zelf had bedacht, was ik daar heel blij mee geweest? Zo groot zou ik het niet willen maken. Maar ik vond iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl. Als het goed staat eentje klaar, heb ik aan de redactie doorgegeven. Kijk. Het zijn die mensen van viruswaarheid. Ik weet niet of je er wel eens een discussie mee hebt gevoerd. Maar het is dat fanatisme in het gezicht. Dat wordt wakker. Ik ben wakker, word wakker. Ik ben wakker. Dat ik alleen maar denk, hoe lang ben je al wakker? Je hebt een slaaptekort, je draait door. Je kan de avondklok heel goed gebruiken. Waarom vond je deze niet? Nee, maar ik stel alleen maar vragen. Ik stel alleen maar vragen. Ja, had dat gedaan op school? Nou, dat vind ik echt een lekkere grap. Dat vat voor mij denk ik een hoop samen. Dat er zowel het nieuws in zit van het afgelopen jaar als Peters toch expliciete mening over deze mensen. Ja. En dat het ook nog een slimme vondst is. Ja, dat vond ik echt een topgrap. En was er ook een grap die je op het randje vond? Nee, ik vind dat niet zo snel. Nee? Ik vind, volgens mij Peter Pannenkoek met mij. Ik vind niet snel dat een grap, als het goed over nagedacht is, als het niet gewoon zomaar lekker voor de gemak is, iets zeggen wat je dronken oom bij de barbecue ook kan zeggen. En ha ha ha ha. Als het een slimme grap is, is het niet snel op het randje of eroverheen, vind ik. Want een bedrijf heeft geen gezicht. Siewert van Liende, die heeft een gezicht. En wat voor een. En voor de mensen die Siewert van Liende niet kennen, hij ziet eruit hoe ik me voorstel dat sekspoppen voor pedofielen eruit zien. Ja, dan kan je zeggen, dat is geen leuke grap voor Siewert van Liende. Maar je kan ook zeggen, goh, voor ons als maatschappij is het ook niet zo leuk wat Siewert van Liende nou allemaal uitgesproken heeft van het afgelopen jaar. Jullie is Jaspers, wat vind jij? Ja, ik vind dat het heel erg kan. Ja? Ja, jongen, hang die kerel lekker aan de boom. Echt, zomaar. Oké, okay, nou ja, maar sowieso is de discussie gaande. Zijn er grenzen in humor, nou wat jullie betreft dus niet. Die cancelcultuur, et cetera. Ik ervaar die ook niet zo. Dus nee? Af en toe dan zie je wel zo'n discussie langs. Of heeft er iemand een opiniestukje in de Volkskrant gezet. Van ja, je mag niks meer zeggen als cabaretier tegenwoordig. Ik ervaar dat helemaal niet zo. Volgens mij kun je heel veel zeggen als cabaretier. Je krijgt af en toe wat terechter de deksel op je neus als je niet zo goed hebt nagedacht over een grap. Dus ik vind dat op zich, dat er ruimte is voor kritiek op een grap, goed. Maar volgens mij kan je heel veel zeggen in Nederland. Dat zag je ook bij onze huidige koning. Op een gegeven moment, hij kon geen vriendin vinden. En toen hebben ze in het geheim een fokprogramma opgezet. Stad en land hebben ze afgezocht. Pas uiteindelijk helemaal in Argentinië hebben ze een familie gevonden die in de problemen zat met de oorlogsverleden en rechtszaken. Nou, dat hebben ze afgekocht en die dochter is hier naartoe gestuurd. Dat is gedwongen prostitutie. Wel bizar hoe het Koningshuis eindeloos blijft inspireren. Ja, zeker. Het ook is voor jou? Ja, ik vind het echt een achterhaald instituut. Ik vind dat in tijden van als dat we niks meer hadden dan het Koningshuis, vind ik dat een goed instituut. Dat we ergens hebben om voor te juichen en zo. Maar inmiddels zouden we toch, weten we beter, zijn we samenleving sterk en hebben we meer dingen om trots op te zijn dan alleen een gast die iets geërfd heeft. Nou, straks gaan we ook nog luisteren naar jouw show in februari hopelijk alsnog in première kan. Mm-hmm. Maar voor nu, ja, je bent hier niet zomaar. Je bent onze officiële sidekick, belangrijke rol. Je gaat voor ons improviseren op de goede voornemens van de luisteraar. Dus onze vraag is aan luisteraars. Wie ziet er op tegen zijn eigen goede voornemens? Oftewel, wie heeft er een beetje motivatie nodig? Stuur het naar de gratis Radio 1-app en wij gaan hier mee aan de slag. Ja, YouTube met Sunday, Bloody Sunday. Van kleins af aan dan wist hij het al. Hij wilde chef-kok worden. Na jarenlang hard werken werd hij bij het grote publiek bekend als jurylid van de programma's Top Chef en Masterchef. Splinter, jij keek ook altijd naar hem. Ik keek stiekem in de kleine kamer. Zal ik te kijken hoe dat. Het is een heerlijk programma. Ik hou niet van koken, maar het is heerlijk om te luisteren naar iemand die er heel veel verstand van heeft. We hebben het over Julius Jaspers en hij is hier. Welkom, Julius. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Medebedenker en medeoprichter ook van de succesvolle Aziatische streetfood restaurant Happy Happy Joy Joy. Ik weet nooit hoeveel er zijn, maar je kunt eindeloos. Nee, klopt, helemaal goed zo. Je schreef ook talloze kookboeken. Ja. Hoe gaat het met je? Heel erg goed. Ja? Ja. Ondanks de lockdown? Ja. Ik heb geen restaurants meer. Een paar jaar niet. Dus dat is een zorg minder qua lockdown. Ik mis het leven wel. Dat leven, maar... Nee, en verder, de boeken gaan goed. Ik heb goed werk. En dat je niet uit eten kan nu, dan moet je zelf maar wat meer koken. En dat gaat ook prima. Maar ik neem aan dat jij nog wel veel contacten hebt in de horeca. Is het wel een hard gelach om dat te zien dat collega's het zeker, zo zwaar hebben? Zeker, ja. Ja, dat is niet... Kijk, er zijn allerlei hulpregelingen en dingen, maar dat is niet voldoende. De motivatie slipt langzaam weg, zeker nu weer met de zoveelste keer dat alles weer op slot gaat. En die hulp is er trouwens ook niet voor iedereen. Als je net begonnen bent, dan is er geen hulp bijvoorbeeld. Als je nog geen cijfers van een paar jaar kunt laten zien, dan heb je pech. Dus het is een hard gelach en dat is nog niet voorbij. Jij zei dat je het wel miste. Wat miste? Ik mis het verzorgen van mensen. Het hebben van restaurants. Het werken met een crew. Het met z'n allen de neuzen één kant op. Zorgen dat je iets heel goeds doet. Dat mis ik wel eens. Ja, ik ben nu. Ik heb een tiny office in de tuin op wielen. Daar zit ik de hele dag in. Ja. En dat is heel fijn. Maar ook heel. Eenzaam, hè? Eenzaam is het niet. Maar ik mis wel eens om gewoon even met z'n tienen ergens de schouders onder te zetten. Dus dat doe ik ook nog wel eens. En dan maak je een project of zo? Dan maak ik voor 300 man een kerstmenu wat ik verkoop. En afgelopen kerst voor de derde keer heel succesvol doe. Ja. Even een weekje beuken. En ik zit te denken over voor 300 man. Nou, wij zijn niet met 300 man hier, Roos. Maar wel met een paar. Met een paar. En wij hoorden dat jij het miste, dus we dachten, kom maar door. We hebben jou gevraagd om iets te koken vandaag. Ja. Wat heb je meegenomen? Vroeg ik of er ook een keuken was. En dat nee. Helaas. Het is wel de NPO, hè? Bevestigend negatief op geantwoord. Ja. Maar je hebt wel een tas bij je, dus er zit van alles in. Ik heb een grote tas bij me. Ik heb, ik maak het liefst zo snel mogelijk, want dan is het nog een beetje warm. Nou, kom maar door. Want ik vond om met een koud gerechtje te komen, dat vond ik helemaal niks. Maar wat ga je maken? Ik heb wat kreeft voor jullie gekookt. En van de schalen heb ik een saus gemaakt. Die is warm. Dus die gaat nu, terwijl ik mijn hand verbrand, dus die is echt goed warm. Die gaat over die kreeft. Want we zien nu, voor de luisteraars die niet meekijken met de livestream, wordt nu een flesje opengedraaid en dan gaat in een. Ja, een thermoskannetje en dan gaat in een glaas. Van Paul Vagel. Kijk. Dat in thermoskannen, sausen, vooral bearnaise sausen die je ook niet goed kunt opwarmen, dat die waanzinnig goed daarin blijven. Oh, wat slim. Als je ook bij iemand anders gaat eten met kerst of zo, dan loop je vaak met pannetjes. Of als je zelf aan het koken bent en je wil niet à la minuut met 6 paar priemende ogen in je rug een saus maken, maak je hem 2 uur eerder. Wat goed. Thermoskannetje even goed omspoelen met heet water. Neem er niet één waar je al 4 jaar koffie uit drinkt. Ja, je lacht, maar het gebeurt zomaar. Oh, gastheer. En dan ben je gewoon ready, set and go. Je hebt speciale saus thermoskannen thuis. Nou, deze. Ja. Oh. Maar ik maak hem à la minuut. Kijk, dan heb ik hier... Wat gaat er nou doorheen? Mini pennen. Oh. Pasta. Kijk. Ja. Lekker. Andries, hou jij er van eten? Ja, zeker. Ja, ik begin nu ook al goed honger te hebben. Ik heb geen mooi bord voor je, maar ik heb wel wat voor je. Kijk. Je bent er al begint al buiten te stuiten, Andries. Ja, ik zit dus echt te loeren hier, hoor. Het is natuurlijk richting etenstijd. Ja. De geur van de Radio 1-studio hangt al vol met pennen en kreeftlucht. Dus dat belooft heel goed. Zo, even mengen. Gemengd. Warme pasta, de warme kreeftensaus. Wow. Zo, goed begin van het jaar zo, wel. Nou, kan alleen maar slechter vanaf nu. Champagne en kreeft. Zo. Ik ga ervoor. Ik zei toch, dit wordt een goed jaar. Een hele coole bordje. Die maakt mijn vrouw. Maar wat leuk, zelf gebakken. Ja. Te gek. Het zijn licht roze bordjes met kreeft erop inderdaad. Ja, kreeft en dit is een grote gamba. Gaat dit goed met champagne eigenlijk? Heel erg goed. Oh, top. Oké, dan zitten we wat dat betreft ook. Heb jij een beetje gekookt, Andries, thuis? Nee, ik ben van het consumeren en niet van het creëren. Nee. Ik kan wel een beetje koken, hoor, maar niks met kreeft en zo. Ik kan een aantal goede Aziatische gerechten maken, een aantal goede pasta's. En als ik echt zin heb, dan maak ik een quiche. En dan daar houdt mijn culinaire plafond. Okay. Dat leg ik ook wel een beetje. Ja? Een goede quiche. Is top. Heb je nou één tip voor kiezers? Mijn bodem wordt altijd een beetje zo zompig. Voorbakken. Voorbakken. Ja. Dus eerst de bodem voorbakken. Ja, de bodem, dus de vorm bekleden met het blader of korstdeeg. Mm-hmm. Leg je een stukje vetvrij papier op de bodem. Mm-hmm. En dat gooi je vol met of gedroogde bonen of met rijst. Gedroogde die kun je 100 keer gebruiken. Dus die kun je na afloop ook gewoon in een potje stoppen. Dan zet je er heel groot op kiesbonen. Dit zijn mijn kiesbonen. Ja, nou, dat is wel handig, want anders gaan ze zo in de ertessoep. Oh ja, wat en dan bak je hem 20 minuten op 180. Dan gooi je alles er weer uit, papiertje eruit. En dan je vulling erin. Kijk, gaat onthouden. Ondertussen zie ik Roos heel zenuwachtig kijken. Roos heeft honger, maar we gaan zo meteen. We gingen het kiesgesprek in om de tijd vol te doen. Maar nu houdt hij op met koken. Wat gebeurt hier? We gaan zo proeven. Want straks praten we verder ook over de laatste kookboeken. Die verschenen van de hand van Julius Jaspers. En we kunnen dan ook proeven van dit heerlijke eten. Voor nu ook, let even op. Stuur je goede voornemens in naar de Radio 1 app. Proost. Met Roos Mogré en Splinter Chapot. Ja, en in juni 2020 was ze te gast in Proost naar aanleiding van een tweet van haar moeder Saskia Noord. Zij schreef namelijk dat ze het sneu vond dat haar dochter door corona zonder publiek en applaus moest afstuderen aan het conservatorium. Om haar toch een applaus te bezorgen nodigden we haar uit, toch Roos? Bij ons in de uitzending, de laatste uitzending van Proost, waar ook Paul de Leeuw te gast was. En het leverde dit spontane en bijzondere duet op. Er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Al waren het maar 5 regeltjes over Romeo en Julius. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Ja, prachtig nummer. Juliette, goedemiddag. Fijn dat je er weer bij bent. Goedemiddag. Hallo. Superleuk dat ik er weer bij mag zijn. Ja, te gek. Dit was natuurlijk een duet wat je samen met Paul de Leeuw zong. Volledig spontaan. Heb je toen eigenlijk veel reacties gekregen? Ja, behoorlijk wat. Ja, dat was wel echt heel erg leuk. Dat het op Twitter toen een beetje zo losging met hele leuke reacties eigenlijk. Dus ik had een positieve Twitter-ervaring. Kijk, dat is een wonder. Dat zouden we in 2022 misschien allemaal wel een keertje willen. Dit was 2020, hè? 2021 ligt nu net achter ons. Zo lang geleden. Ja, lang geleden. Hoe was het jaar voor jou? Zonder al te mismoedig meteen te klinken, was het natuurlijk een uitdagend jaar. Ik denk voor iedereen die überhaupt leeft, maar ook in de kunstsector natuurlijk, was het vrij dood jaar. Maar ik moet zeggen dat er ook nog wel een paar hele leuke dingen zijn gebeurd. Dus ik heb toch nog wel wat gespeeld. Mm-hmm. Ik heb twee uitverkochte theatershows kunnen doen van mijn debuut-EP die uit is gekomen. In Amsterdam zelfs. Dus dat waren in Amsterdam. Goede recensies dus ook. Dat was echt mega leuk. Ja. Goede recensies, inderdaad. Dus het is eigenlijk een aanrader van ons allemaal om daar even naar te luisteren naar jouw album. Het zijn prachtige Nederlandstalige nummers met hele mooie taalkundige vondsten ook heb je daarin. Je vertelt allemaal verhalen in je nummers, dat is te gek. En we hebben, Roos en ik, jou specifiek gevraagd om ons een beetje moed in te spreken en om een paar culturele kroonjuwelen uit te zoeken waar we ons aan kunnen vasthouden in deze lockdown. En wat heb je gevonden? Ja. Wat is de eerste? Culturele kroonjuwelen. Die memo was mij even ontgaan. Dus ik heb een mooie stukjes. Mooie stukjes waar we inspiratie kunnen halen. Ik heb één ding halen, dingen waar je blij van wordt. De druk ligt hoog. Nee, ik heb 2 dingen inderdaad die mij heel erg geraakt hebben dit jaar. Eentje was uit de serie afleveringen Klassiekers met Kleinsma. Dat was op tv. En dat ging over nodigde ze steeds een gast uit de cabaretwereld die liedjes liet horen, oude klassiekers, die gewoon tijdloos zijn en zo mooi. En er was een aflevering met Jenny Arian en zij heeft toen het nummer Cimetière gezongen. En dat gaat eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog en het niet hebben van een graf voor de, dus vanuit het Joodse perspectief, zeg maar, het niet hebben van een plek om je voor of de mensen die overleden zijn te of vermoord zijn, jeetje, te herdenken, ja, zeg maar. We gaan even luisteren. Dat is. We gaan even luisteren. Een beetje denken aan zoals het was. Zoals we vroeger om de tafel zaten. Voordat we alles achter moesten laten. Wat vind je hier zo mooi aan? Ja, ik vind sowieso de tekst echt zo schrijnend. En het is zo'n beladen thema. En dan de combi van, ik vind haar een van de mensen in ons land die de allerbeste tekstoverdracht heeft. Je moet eigenlijk dus ook het fragment even opzoeken, omdat die blik van haar erbij, ja, het is gewoon echt kippenvel al over voor Kijk, mij. Dat is een goede tip. Ja. En het is jammer dat je dit keer niet in de studio bent, want ondertussen eten wij een heerlijk eten van Julius Jaspers. Ja. Het is fantastisch, Julius. Pasta, kreeft, champagne. Ik maar goed, dat mis je nu allemaal. Het smaakt echt fantastisch. Jij had nog een fragment. Gaan we even naar luisteren. Ja. Dat ik niet langer doe alsof. Dat ik geprobeerd heb vol te houden. Misschien alleen maar voor de kinderen. Wat vond je hier zo mooi van? Dit was Maarten van Roosendaal met Alsof. Ja. Ja, hij is gewoon een van mijn allergrootste helden. En ik heb mezelf een beetje voorgenomen, altijd als ik om een tip word gevraagd, wat voor tip dan ook, noem ik Maarten van Roosendaal. Omdat ik gewoon vind dat hij, dat heel veel mensen denk ik nog steeds zijn muziek niet kennen. En hij heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. En dit liedje ontdekte ik eigenlijk pas dit jaar, maar het komt uit 2008. En het gaat over eigenlijk te lang bij iemand zijn gebleven. Hoe dat gesprek dan aan moeten gaan van stoppen ermee. Nu ga ik wel klaar. Weg. Ja. Ja, precies. Dank je wel. Twee prachtige fragmenten die je hebt aangeleverd. En veel succes dit jaar. Ondanks de coronamaatregelen hopen we toch dat mensen veel naar jouw muziek kunnen luisteren. Wij gaan ook luisteren naar jouw nummer Content. En intussen blijven we door eten. Andries, heb jij een kleine recensie van deze pasta van Julius? Ja, het is beter dan mijn zompige kiesbodem. Kijk. Splinter? Ja, ik durf er nog niet aan te beginnen. Oh, ik ruik de geur. Is zo ontzettend lekker, maar ik wil er even een momentje voor nemen. Okay. Ik ga zo de eerste hap nemen en dan geef ik je meteen een recensie. Splinter gaat even een momentje nemen. Juliette, nogmaals dankjewel. En wij gaan luisteren naar jouw nummer. Content. Alles moet leuk zijn. Alles moet leuk zijn, iedere plek. Allemaal prachtig, alles verdient een hashtag. Alles is nep. Als je wandelt door Rome. Je toch mens wat je daar vooral weet godverdomme niet meer wie ik ben. En ik ben nooit een keer tevreden. Ik ben nooit een keer content. Ja, Juliet zegt. Toch een beetje een vriendin van de show. Ja, toch? Ja, we erin. Met haar nummer content. Straks zien we wat kok Julius Jaspers nog meer op zijn bord heeft liggen voor de komende tijd. En gaan we verder met hem praten. Ja, het hart wordt hartstikke leuk. En nu de alcoholdampen zijn opgetrokken, doen veel mensen aan Dry January. Op dit moment steekt Roos nog even glas alcohol in de mond. Dus dat is perfect getimed. Ik begin morgen. Om zo de drankinname van december een beetje te compenseren. Trek je er niks van aan, Roos. Jacqueline van Lieshout stopte ooit abrupt met drinken. En Erik Scherder vertelt wat alcohol doet met je brein. Maar nu eerst het NOS-nieuws. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Met Jelle Visser. Er staan opnieuw veel mensen op het Museumplein in Amsterdam, waar eerder vandaag een demonstratie was tegen het coronabeleid. Die demonstratie was verboden. Veel mensen gingen vervolgens naar het Westerpark, waar een manifestatie van Forum voor Democratie werd gehouden. Inmiddels is een deel van die demonstranten dus weer terug op het Museumplein. Een petitie tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de TU Delft aan eurocommissaris Frans Timmermans is inmiddels meer dan 8000 keer ondertekend. De TU Delft wil Timmermans onderscheiden vanwege zijn prestaties rondom de energietransitie. Maar volgens de ondertekenaars van de petitie verliest de universiteit haar geloofwaardigheid als wetenschapsinstituut door de uitreiking aan een politicus. In Zuid-Afrika is een man van 51 aangehouden in verband met de brand in het parlementsgebouw. Vanochtend vroeg brak de brand waarschijnlijk uit in een kantoor op de derde verdieping. Het complex is zwaar beschadigd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En bij het RIVM zijn de afgelopen dag 17.531 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1880 meer dan gisteren. Er liggen nu 1675 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 475 op de intensive care. Kijk, en ook hier in de studio, jaloers op ons eten volgens mij, is Gerrit Hiemstra. Ja, vandaag een zachte dag met temperaturen van 11 tot 14 graden. En het is op dit moment onstuimig, want er trekken vanuit het westen enkele felle buien over. Daarbij kan het onweren en ook zijn er zware windstoten mogelijk. Windstoten van zo'n 75 tot zelfs 90 kilometer per uur. En aan de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust een westenwind, windkracht 7, en dat noemen we een harde wind. Vannacht trekken die buien dan naar het oosten toe. In het westen gaat het opklaren. Het blijft vannacht zacht met een graad of 9. En morgen hebben we dan af en toe zon. Een groot deel van het land heeft droog weer. Maar dat geldt niet voor Brabant en Limburg, want daar gaat het af en toe regenen. Opnieuw vrij hoge temperaturen, zo'n 9 tot 11 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee kan de wind af en toe windkracht 6 halen. Dan in de late avond en nacht gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. En de nacht van morgen op dinsdag en dinsdagochtend valt er dan veel regen. In het zuiden en oosten kan zo'n 20 tot 25 mm vallen. Dinsdag overdag vanuit het westen buien, 's middags droog. En na dinsdag dan is het afwisselend weer met buien en droge periode. En de temperatuur zakt geleidelijk terug naar plus 6 overdag. Met Roos Mogré en Splinter Chabot. Ja, de winterspelen staan voor de deur. Afgelopen week vond het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen plaats, waar het allemaal draaide om de startbewijzen. Zojuist is bekendgemaakt welke schaatsers erbij zullen zijn tijdens de Olympische Spelen in Beijing van 4 tot en met 20 februari in 2022. Sebastian Timmermans, de schaatscommentator van de NOS, hangt bij ons aan de lijn. En ik heb eigenlijk meteen de eerste vraag: gaat Sven Kramer mee? Jazeker, Sven Kramer gaat mee. En dat is eigenlijk wel. Rond hem is ook wel de grootste verrassing van de ploeg eigenlijk. Ja. Want Sven Kramer had zich op eigen kracht gekwalificeerd voor de 5000 meter. Maar als derde. Dus of hij bij de 9 zou zitten, was nog een heel klein vraagteken. Want er mogen maximaal, en dat is een eis van het Internationale Olympisch Comité, maar 9 mannen en 9 vrouwen naar het schaatstoernooi op de Olympische Spelen. Nou, Sven Kramer rijdt ook nog eens de ploegenachtervolging. En hij heeft, en dat vind ik dus die verrassing, ook een ticket gekregen voor de massastart. Dat is de mini-marathonwedstrijd over 16 rondjes. Hij heeft het tweede ticket gekregen van de KNSB om Jorrit Bergsma, dat is eigenlijk de kopman op dat onderdeel, aan een Olympische medaille te helpen. Kramer rijdt het onderdeel niet vaak. Laatste keer was op de vorige Olympische Spelen. Toen hielp hij Koen Verweij aan een Olympische plak. En hij heeft ooit één keer een massastart competitiewedstrijd gereden. Maar dat was het dan ook. Verder Niet zo heel veel verrassingen bij de mannen. Dijdijne Tap is er buiten gevallen, maar dat hing al in de lucht. 500 meter rijder, want er waren meer dan 9 mannen die een ticket op papier hadden veroverd. En er mogen er dus maar 9. En Tijmen Snel, die werd derde op de 1500 meter, maar die is zijn plaats kwijtgeraakt aan zijn ploeggenoot Marcel Bosker. En dat heeft te maken met de ploegenachtervolging, zodat Jan Koopmans, de bondscoach van dat onderdeel, een sterk team kan selecteren met Kramer en Patrick Roest daar ook bij. Bij de mannen zijn dan definitief zeker Thomas Krol, Patrick Roest, Kjeld Nuis, Kai Verbeij, Jorrit Bergsma, Marijn Schepenkamp, Hein Otterspeer, Sven Kramer en Marcel Bosker. En bij de vrouwen waren eigenlijk ook niet echt heel veel verrassingen meer te verwachten na het Olympisch kwalificatietoernooi. Want op alle afstanden waren precies 9 vrouwen die alle tickets verdeeld hadden. En dat zijn dus nog even voor de duidelijkheid: Irene Schouten, Antoinette de Jong, Femke Kok, Jutta Leerdam, Sanne in het Hof, Irene Wüst, Carlijn Achterreekte, Marijke Groenewoud en Michelle de Jong. Groenewoud en Irene Schouten gaan de massastart rijden. En voor de ploegenachtervolging doen Irene Wüst, Antoinette de Jong en ook Irene Schouten mee. Naast dus de individuele afstanden die zij gaan rijden. Top, dankjewel Sebastian Timmermans, sportverslaggever van de NOS. Andries, heb je goed meegeschreven? Nou, ik heb niks met sport en met schaatsen nog minder. Dus ik hoor gewoon 3 minuten zo... Sven Kramer ken je toch wel? Oh ja, Sven Kramer, die Irene Wüst ken je toch wel? Ik krijg straks een overhoring over al die namen. Oh, maar goed, je bent hier speciaal om mensen te motiveren met hun nieuwe voornemens, hun goede voornemens. Even een korte blik op wat er zoal binnenkomt in de app. We hebben bijvoorbeeld Gea Koenens. Zij heeft gereageerd in de Radio 1-app en ze zegt... ik wil graag stoppen met roken. Oh, ja, dat snap ik wel. Kun je daar iets mee? Ja, zeker. Want dat heb ik nog niet echt uitgelegd, geloof ik, wat we gaan doen. Ja, het leuke is namelijk, we gaan met de luisteraars die appen... Ik ga op de enige manier waarop ik kan motiveren, dat is namelijk op rijm. Dus de gimmick is dat ik straks een rap ga improviseren. Freestyle, zoals dat heet in de rap. Waarmee ik dus op rijm je een klein beetje aanmoediging ga geven over de voornemens die je hebt. En ik ben ook wel benieuwd wat jullie voornemens dan natuurlijk zijn. Roos, wat zijn jouw voornemens? Ja. Dat lukt voor ons nog niet zo goed met al dat heerlijke eten van Julius. Maar ja, ik wil toch wel... een beetje afvallen. Een beetje afvallen? Ja. Oké. Want ik ben zwanger geweest dit jaar. Ik zei wel dat het niet zo goed jaar was, maar ik heb wel een zoontje gekregen. Dat is dus toch gek, toch? Dat is fantastisch. Nieuws aan het begin. Dankjewel. En verhuisd ben je? En verhuisd en zo. Dus nu probeer ik toch wel het nieuwe jaar, want die lockdown en dan kerst. En ik zat ook nog in quarantaine met kerst. Wij hebben heel veel gegeten en gedronken thuis. Uit verveling ook. Ik ben er wel klaar mee. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dus jij zat in quarantaine, hebt daardoor veel gegeten. Maar je zou ook zeggen, als je verhuisd bent, dat is het ook even een paar weken aanpoten. En dan moet er weer een laminaat gelegd worden en dozen gesjouwd worden. Ik heb niet zoveel zelf gedaan. Oh, je hebt niet zoveel zelf gedaan. Oké, okay, nou, dan weet ik al een oplossing. Ik was ook zwanger, dus give me a break. Oh ja, oké, okay, vooruit. Okay, dus dat is mijn goede voornemen. Ja, dat zou ik wel gezonder en sportiever en nou, al die dingen. Gezonder en sportiever en daarmee wat afvallen. Ja. Oké. Okay. Splinter? In mijn goede voornemen. Heb je ook wel gesport dan eigenlijk, Roos? Ja, ik heb wel een beetje gesport, maar dat kan wel beter. Dat kan beter, oké. Okay. Ja. Mijn goede voornemens is... we hebben het over Dry January al de hele tijd, een beetje zo. En ik heb sinds 7 augustus geen druppel meer gedronken. Dus ik probeer dat nu voort te zetten. In een beetje sinds we gestopt zijn met het programma vorige keer. Heb je eigenlijk goede voornemens, Julius? Ja. Wat zijn die goede voornemens? Minder eten, drinken, meer bewegen, gezonder leven. Ik hoorde, dus er was eigenlijk constant hier in de ruimte. Iedereen wil gezonder leven, ja. Minder drinken, minder eten. Ja. En meer sporten, denk ik dan. Ja, de klassiekers. Mee? Ja hoor, wat mij betreft helemaal. Je hebt een beat voorbereid. Of ja, ja, stap maar in. Ja, precies. Dus even kijken. We hebben Roos, die wil afvallen, Splinter wil minder drinken. Julius wil ook minder eten. Voor jou is het natuurlijk voor je werk wel belangrijk dat je het wel blijft doen. Ik ga kijken of we advies kunnen geven op rijm. Freestyle geïmproviseerd. We beginnen gewoon met Roos, toch? Yes. En gewoon op volgende. Let's go. Okay. Yeah. Prap, zoals ze in de rap zeggen. Prap, prap. Yo. Ja, ze kijkt heel lief en vraagt, kun je daar wat mee? Want het antwoord komt vandaag van Roos Mogré. Ze wil dat het jaar wel goed gaat bevallen. Net als met haar zoon, ze wil wat afvallen. Ze zat in quarantaine, heeft ze geweten. Ze zat uit verveling wat te drinken en te eten. Toen keek ze in de spiegel en wat maf. Van haar betreft mogen er wat kilootjes af. Volgens mij, ik kan je er doorheen sluizen. De tip van mij is, ga nog een keer verhuizen. En til dan tot een kilo of 11. Elke boekenkast en elke doos gewoon lekker zelf. Het duurt misschien een klein beetje langer. Maar nu gaat het vast goed, want je bent nu niet zwanger. Dus volgens mij klopt het dan wel gewoon. Want je kind kan nog niet helpen, het is een hele kleine zoon. Maar de input, ja, het is best wel rot. De man wil minder drinken, onze Splinter Chabot. Maar we starten hier een campagne vol interventies. Want hier is de champagne. Alle shotjes liggen hier onder de desk. Iedereen wil drinken, ja, wij doen echt de rest. We geven wat sociale druk en we gaan verder zinken. Als Splinter Chabot dit overleeft, gaat hij niet meer drinken. Dan nog, we nemen een kleine gok, want de man wil minder eten, maar hij is zelf kok. Ik lees hem nu een beetje, wel een les. Hij neemt zelf geen slokje uit zijn thermosfles. Als je zelf het wil, ik kan je het wel weten. Julius, als je echt wat minder wil eten, dan denk je, bel dan Andries. Ik maak voor jou het eten, maar het is fucking vieze quiche. Jeetje, Mina. Goed, hè? Te gek, zeg. Wauw. Ja, Andries, dankjewel. Nou, iedereen die hetzelfde wil, zo'n motivatie van Andries, ga vooral naar de gratis NPO Radio 1-app. Dankjewel, straks meer daarvan. En na een decembermaand waarin we massaal lekker geborreld hebben, ik in ieder geval wel, storten veel mensen, Splinter zei het al, zich vol overgave op Dry January om even pas op de plaats te maken. Een initiatief dat wereldwijd wordt omarmd. En wij hebben aan de lijn Jacqueline van Lieshout. Zij stopte in juli 2016 al helemaal met drinken. Ja, Splinter, dat is zover ben je nog niet. Baas boven baas is het, hè? Ja. Jacqueline, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hallo. Ik vraag me wel even af. Splinter noemde ook al dat hij gestopt is. Dus we hebben eigenlijk nog helemaal niet gevraagd. Ik begin heel even toch nog, Splinter. Waarom ben jij gestopt? Wat was je grootste reden? Je drinkt altijd. En uiteindelijk is het heel slecht voor je hersenen. Ik vind het idee kwam mij in mijn hoofd, dat bij elk slokje wat je neemt, je iets kapot maakt. En dat vond ik zonde. Dus daar ben ik mee gestopt. En vanwege het werk is het eigenlijk ook. Nou, Jacqueline, waarom nam jij het besluit destijds? Nou, omdat ik er gewoon al eigenlijk heel lang klaar mee was. Ik was een gewone drinker, vond ik zelf. Dat vraagt iedereen altijd, hè. Van ja, hoeveel dronk je dan? Want mensen zijn altijd bang van, was je dan zo'n onder een brug ligger? Ik zei, nee, het was gewoon 3 keer in de week. Maar altijd wel, ik wilde altijd door. Weet je wel, na glas 2 of 3. Het enige wat je dan wil, is het volgende en het volgende en het volgende. Dus, en dat vond ik ook heel normaal. Want al mijn vrienden deden dat ook, ieder weekend. Het was gezellig en leuk. En op een gegeven moment dacht ik, nou, nu is het echt afgelopen. En ik had niet zoiets van, ik ga het nooit meer doen. Maar voorlopig niet. Die voordelen zijn zo enorm. Ik weet niet of Splinter dat al merkt. Maar dat je dan echt denkt van, jeetje, ik heb het gewoon niet beseft. Dat mensen je saai dat vinden. Dat zo'n impact heeft. Vinden mensen dat je mensen dat saai? Vinden? Ja, de vooroordelen over mensen die niet drinken. De voordelen. In de voordelen. Nee, de voordelen. Dus als je bent, gezonder, sneller kan nadenken, beter hoort. Jij moet echt stoppen met dat drinken, hoor. Ik dacht dat je zei de vooroordelen. Sorry, ga verder. De voordelen. Ja, want jij werd op een dag ook wakker, geloof ik. Je was op vakantie en je man had al een kater voordat de dag überhaupt moest beginnen, geloof ik. En toen dacht je, nu is het klaar. Nou ja, kijk, zeker op vakantie. Het was natuurlijk ook midden in de zomer, juli. En dan begin je gewoon met de lunch. Met een mooi Sauvignon Blancje bij de lunch. Heerlijk, lekker koud. Doorpakken tot de avond. Koelglas. Ja, en dat... Ja. Ja. Precies, je snapt het, de druppels erop. Ja. En dan, maar ja, na 3 dagen was het toch fors doorhakken. En op dag 4 zei mijn man van, ik geloof dat ik helemaal niet goed word. Nee. Tranen over zijn wangen. En toen kom je bij een huisarts. En ik maakte er nog een grap van, waarschijnlijk van de zenuwen. Van we hebben gewoon een paar dagen in een bad Sauvignon gelegen. En ineens dacht ik, het moet nu klaar zijn. Dit gaat helemaal niet goed. Jij hebt een platform opgericht. Heel impulsief. Ontwijnen.nl, daar kunnen mensen allemaal tips krijgen. Heb je heel kort nog 1 tip? Hoe doe je het echt? Hoe doe je het echt? Voor Dry January heb ik wel een goede tip. En dat is het vooral niet zo zwaar maken. Want mensen mailen mij dan, ik zie er zo tegenop. Ik vind het zo erg. En dan zeg ik, zie het gewoon als een experiment. En focus je gewoon op vandaag. Denk niet alleen maar, 4 weken. Maar hou het klein. Kijk, dat gaan we onthouden. Hou het klein. Heel erg veel dank, Jacqueline. Dan gaan we mee aan de slag. En hoe slecht is alcohol nou eigenlijk echt voor je? En welk effect heeft op je brein? Daarover praten we met neuropsycholoog Erik Scherder. Erik, welkom. Goeie avond. Ja, goedemiddag. Kijk, goed dat je erbij bent. Iedereen is wel eens dronken geweest, misschien, waarschijnlijk, vrees ik. Wat gebeurt er dan eigenlijk met je hersenen als je dat bent? Nou ja, je moet wel even kijken op langere termijn. Die studies zijn denk ik toch het meest betrouwbaar. Mm-hmm. Kijk, een keertje te veel drinken, dat zal niet meteen veel schade opleveren. Je hebt wel mensen die zeggen, hoe kom ik aan die blackout? Dat kun je wel best wel goed uitleggen. Dat je dus niet meer weet hoe je ten bent thuisgekomen. Ja. En dan zie je wel in je hersenen dat bepaalde gebieden die belangrijk zijn voor je geheugen, dat die ook kwetsbaar zijn voor de ethanol in de alcohol. Dat is een stofje wat ook schadelijk is. En als je op lange termijn kijkt, dan zie je vooral dat de witte stof, dus de verbindingen tussen de hersengebieden, die hebben een witte kleur. En die witte kleur komt van de myeline. En de myeline is een vetachtig stofje. Die zorgt voor de impulsgeleiding tussen het ene gebied en het andere gebied. Nou, die myeline is kwetsbaar voor ethanol. En zeker op langere termijn. Dus de mensen die, als je denkt aan binge drinken, dat is in onze literatuur al vanaf 5 glazen. Per dag. Dan zie je dat in de tijd die witte stof, en dat wil je natuurlijk niet, want ja, als je bijvoorbeeld jong bent, dan is die witte stof nog volop in ontwikkeling. En dan is het wel heel zonde als je nou precies in die tijd, zeg maar, tussen zoveel drinkt dat die witte stof schade oploopt. Dus ja, aan alle kanten is er tegenwoordig wel heel veel zeg maar ondersteuning voor om het gewoon niet te doen. Tot alleen aan dat oogpunt. Tot wanneer ben je eigenlijk in ontwikkeling? Want Splinter is 25? Ja, ik ben 25. Ik ben 40, is al te laat, toch? Koos is afgestudeerd. 25 tot 30 jaar zo'n beetje. Oké, dus ik heb er echt veel feit van. Ja, dat is, en over dat, we hebben het heel veel over Dry January. Dat is ook misschien een beetje een hype. Wat vind jij daarvan? Ben je voorstander van... Nou ja, kijk, tuurlijk. Want je hoopt van harte dat mensen dan een maand niet drinken. En dan in die maand merken dat je inderdaad, wat ook al werd verteld net, dat je merkt, hé, ik ben gewoon in een betere conditie, ook mentaal. Ik blijf scherp. Ik heb niet steeds die periode dat ik denk, ach, wat maakt het allemaal uit. Gewoon dat je ook beloond wordt in die maand voor het feit dat je het laat staan. Ja. En die beloning, die zal het hem uiteindelijk moeten doen natuurlijk. Dat gevoel van, het lukt me ook. Dat is op zich natuurlijk ook een prestatie. Dat kan ook belonend zijn. En dat je denkt, ja, en nou, na die maand ga ik niet weer verder ermee. Dan hou ik het ook vol. Dan hou je het vol. Ja, en als je dat, misschien nog een kleine tip, als dat mogelijk is, hoor. Maar je hersenen, die zijn natuurlijk toch een beetje soms verslaafd aan dat spul. Is er iets waardoor we die hersenen toch een beetje onder controle kunnen krijgen, waardoor we toch die alcohol iets meer op afstand kunnen houden? Nou ja, zeker hoor. Ja, je kunt dus denken aan wat zijn andere beloningen die je misschien daarvoor in de plaats kan doen. Dat je denkt, hé, als ik bijvoorbeeld, ik hoorde gelukkig ook al dat mensen zijn voornemens is meer bewegen. Ja, als je dingen gaat doen zoals bewegen dat je voorheen niet deed, dan kan dat ook iets zijn van je denkt, joh, ik wist niet dat ik het kon, ik doe het. Ook belonend. En misschien nog tenslotte, voornemens, hè, dat is meer dan alleen, denk ik, ga doen. Hè. Dus als je kijkt naar de literatuur over voornemens, zijn drie dingen van belang. Eén, het moet prioriteit nummer één worden. Dus morgen moet je wakker worden en denken, voor mij is er maar één ding belangrijk, ik stop met drinken. Dat is één. Twee is bewustzijn van de gevolgen. Nou, daar hebben we het net over gehad. En de derde is, omgeving moet ook meegaan. Dus als je thuis bent met partners die voorlopig gewoon doorgaan, is het natuurlijk veel moeilijker om het vol te houden dat die partner ook zegt, ik stop er ook mee. Kijk. Dus het is niet zomaar iets. Hè. Voornemens verdwijnen omdat je niet voldoet aan die drie, minstens drie factoren die ik net noemde. Dus die drie dingen kunnen we op al onze voornemens plakken. Ik denk dat het een prachtige conclusie is. Heel erg veel dank, Erik Scherder. Graag gedaan. Proost! Met Roos Mogré en Splinter Chabot. Hey, Julius Jaspers, hoe luister jij hierna naar de Dry January? Ik raak in een depressie. Ja. Oh. Ik zag nog twee mensen hier die dat zelf hadden. Andries, die kijk ook. Spreekt het jou aan, zo'n Dry January? Of? Nou, ik heb wel op een gegeven moment besloten om minder te gaan drinken. Omdat vooral tijdens de toeren. Ik ga altijd nog na afloop van de voorstelling nog even de foyer in. Even kletsen met de mensen, horen wat ze dan vonden. Nou, dan trek je even een biertje erbij. Of nog een tweede of nog een derde. En er is nog iemand die even wil kletsen of op de foto wil. Zo. Nou, ja. Op een gegeven moment zit je elke avond 4, 5 biertjes te drinken voor je. Ja, dat tikt er toch wel aan, ja. En Julius, kan me voorstellen, als je in het vak zit in de horeca, dan is dit natuurlijk sowieso een extra uitdaging. Ja, hoe ga je daarmee om? Daarom heb ik dat tiny office in de tuin. Daar sluit ik me in op. Er zit geen drank in het office. Nee, het is gewoon best wel lastig. Want het is natuurlijk de plek waar alles voorhanden is. En waar, nou ja, wat jij ook hebt na afloop van een voorstelling, is hetzelfde als na afloop van een diner of een partij. Of mensen in je restaurant. Ja, die willen dan nog even met je kletsen en doen. Hey, nog even een wijntje, dit en dat. Ja, voordat je het weet, is het 1:30 en zit er weer een fles in. Dat klopt. Ja. En zijn dit nou moeilijke tijden voor de horeca? Want ze zijn nu sowieso dicht, hè? Maar dan gaan ze, als ze geluk hebben, straks eind januari weer open. Maar dan is het eigenlijk helemaal niet zo'n toptijd voor de horeca, toch? Dan zijn mensen met al die goede voornemens bezig. Ja, ik denk dat wel meevalt. Ik hoop om te beginnen dat het niet eind januari, maar 1 januari is dat het weer open gaat. Ja, gewoon tegelijk met de 14e. En wat we gezien hebben de vorige keer toen het weer open ging, is dat er gewoon een hauser komt op de horeca. En of het nou januari is of oktober. Iedereen gaat uit zijn plaat en neemt het grote menu en neemt de duurste wijnen. Ja. En is weer zo. De champagne is. We hebben het beste champagnejaar ooit gehad, geloof ik, in Nederland. Het wordt weer één groot feest. Dat hoop ik ook. Zowel voor de gasten, maar ook voor de ondernemers natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat dat wel meevalt. En heb jij nieuwe boeken op de plank liggen waarvan je zegt, nou, daar ga ik mensen mee verwennen de komende tijd, dat ze een beetje moed houden? Zeker, zeker. Ik ben druk. Er komen twee kleine barbecue-boekjes in het voorjaar uit. En in het najaar komt de grillbijbel uit. Dus het wordt mijn vierde bijbel. Hè. Ik heb net de sausbijbel gedaan. En ja. Vorig jaar de stoofbijbel en daarvoor de barbecue-bijbel. Nu komt de grillbijbel en dat is dan denkt iedereen meteen weer aan barbecue. Maar het is dus grillen, maar niet op een barbecue. Binnen thuis met de deur dicht. Dus de grillpan. De oven, de salamander, de tosti-ijzer, noem het maar. Salamander, wat is dat? Ja, dat mij ook op. Oh, sorry. Salamander ja, is een grill die van bovenaf werkt in een restaurant, zeg maar, waaronder gegratineerd wordt. Ah. En dat kun je natuurlijk ook prima in een oven doen waar een grillfunctie op zit. Oké. Okay. Ik kan het wel lekker om te kunnen zeggen dat het je vierde bijbel is. Dat, ja, goed, ja, dat kan zelfs Jezus niet. Ja. Maar je noemde het al even, hè, de barbecue, daar heb je echt heel veel over geschreven. Ja, klopt. Zit in deze tijden ook met het ventileren. Dus dan is misschien als je gaat koken met mensen, het handig om te gaan barbecuen, het winterbarbecuen. Daar ben je ook deskundig in. Wat is het grote verschil eigenlijk tussen het zomerbarbecue en het winterbarbecue, als je dat nu buiten wil gaan doen? Ja, wat mij betreft is er niet zoveel verschil in. Kijk, als je heel erg veel verschillende dingetjes wil maken die allemaal tussen de 6 en de 11 minuten duren en dat wil je na elkaar doen, dan sta je voordat je het weet 1,5 uur buiten naast je barbecue. Nou, we hebben net van Gerrit gehoord dat dat vandaag en morgen nog wel meevalt. Maar in februari, als het -3 is, is dat gewoon helemaal niet prettig. Nee. Dus wat ik sowieso altijd aanraad, sowieso zomer en winter, is als je barbecuet, maak 2, maximaal 3 verschillende dingen. 1 dingetje lang en slow en makkelijk. En dat is zeg maar al klaar voordat je gasten binnenkomen. En doe 1 ander ding wat sneller. En daar sta je dan 1 kwartiertje voor buiten. Oh, wat slim. In de winter. Dan sta je niet buiten de groep eigenlijk. Dan ben je dus het is heel erg ongezellig. Ja. Weet je? De klassieke barbecue in Nederland is vader staat achter de grill, maakt een koteletje, een hamburgertje, een worstje, een satéetje en een kippenboutje. Is daar 1,5 uur mee bezig. Iedereen wordt ondertussen, want het is niet meer dry January, aan tafel dronken. Tegen de tijd dat vader kan eten is de tafel lam en het vlees verbrand. Ja. Dus doe dat niet. Maak 2 dingen, max 3. En zorg vooral dat je met je gasten tegelijkertijd kunt eten. Dat is veel gezelliger. De gezelligheid. En dat kan ook makkelijk in de winter. En in het kader van duurzaamheid, verantwoord omgaan met vlees, et cetera. We hebben het natuurlijk nu eigenlijk alleen maar over vlees. Totaal niet, hoor. Hoeft dus niet. Waar jij hebt het over vlees. Ja, nee, ik heb het over vlees. Ja, okay. Iedereen denkt als ze mij zien dat ik alleen maar vlees eet. Dat is helemaal niet waar. Maar wat zijn de goede vervangers? Op welke manier kan je het anders doen? Al mijn barbecueboeken en ook van alle collega's staat zeker de helft vis en groenten in. Bij mij sowieso. Heel veel groentes. En dat kan van witlof zijn. Je kunt wortels geweldig grillen. Pompoen, bleekselderij, knolselderij. Van alles. En je hebt natuurlijk heel veel vissen. Maar vis is wel delicaat op de barbecue. Want vis is ook heel snel gaar. Ja, dat doen ze vaak dan in folie en dan een beetje met citroen. En dat is het dan. Maar dan in vetvrij papier, als je de barbecue niet te hoog opstookt. Of gewoon rechtstreeks op het rooster. Ja. Je moet een beetje oppassen voor het huidje. Maar ja, dan scheurt het huidje. Oh, wat erg. Helemaal niet. Maar het is gewoon wel snel gaar. Hè? Vis is heel zacht. En een makreel, een biefstuk doe je misschien 20 minuten over. Een makreel 6. Ja. Dus het luistert wat nauwer. Hebben wij een beetje een echte barbecue-cultuur in Nederland? Behalve dan die saté. Het begint heel erg goed te worden. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want als je kijkt naar het buitenland, heb ik altijd het idee dat daar enorme vissen echt op die barbecue verschijnen. En dat wij dat toch een beetje mutselig doen. Ja, het ligt een beetje aan de landen natuurlijk. Als je naar de mediterrane landen kijkt, ja. Maar die hebben ook allemaal natuurlijk enorm veel zee om hun heen. In Scandinavië ook wel. Maar het gekke is, in Zuid-Amerika is het weer voornamelijk vlees. Dat heeft onder andere te maken dat het enorme landen zijn waar het binnenlands transport dusdanig niet op orde is dat je zeg maar in de Andes geen tonijn kunt krijgen. Nee, oké. Okay, dus dat. Dus daar is het weer veel meer vlees. Ja. Andries, ben jij een beetje van het barbecue? Van het consumeren. Ja, precies. Ik ben van de gezelligheid en zorgen dat de hele tafel lam is voordat mijn vader klaar is met barbecue. Ja, dat ben jij. Ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we jouw schets ook een beetje helder. Julius Jaspers, dank voor je komst naar onze studio. Splinter is eindelijk aan je eten begonnen. Hoe is het? De pasta? Ik had hem vermoord anders. Ja, nee, ik heb geproefd en het is echt ongelooflijk lekker. Het is niet. En elke keer als ik doorslik, denk ik, oh, nee, ik moet eigenlijk teruggaan. Want dan heb ik voor mijn gevoel te snel doorgeslikt. Niet teruggaan. Ik ga niet zo. Nee, maar ik bedoel. bedoel, je begrijpt, ik bedoel dat je dat wegslikt en dat je eigenlijk te achterloos dat doet. Je moet ervan genieten. Nee, precies, ik snap het. Jullie, hoe heet het gerecht ook alweer? Heb je dat een mooie noem het maar een cassouletje van kreeft. Dus kortgegaarde kreeft, warm gemaakt in zijn eigen saus. Heerlijk. Staat in een van de kookboeken? Zeker niet. Oh, zeker niet? Ja, het staat in de sausbijbel. In de sausbijbel. Gaan we allemaal opzoeken. Dankjewel voor je komst naar de studio. En straks meer freestyles uit de koker van Andries. Toen Roel. En blijf je goede voornemens vooral sturen naar de gratis Radio 1-app. Net als Iris die schrijft. Mijn voornemen waar ik tegenop zie is de tijd inplannen op mijn tentamens. Kijk, daar had ik vroeger ook last van. En we nemen helaas afscheid van Julius Jaspers. Nogmaals heel erg veel dank. Het was fantastisch. Maak er een heel erg mooi en lekker jaar van. En de volgende studiogast staat al klaar en heeft ook iets meegenomen, namelijk zijn gitaar. Ster. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis, want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Roos Mogree en Splinter Chabot. Straks in Proost. De muzikant Ed Struilaert zag de persconferentie, maar in plaats van te denken, daar gaan we weer, tuigde die online sessies op. Straks een impressie daarvan. En Runel Martens uit Hoogvliet sloot het jaar af met een goede daad. Maar we gaan eerst naar het NOS-journaal, inderdaad, met Jelle Visser. Mensen die geboren zijn in 1997 en 1998 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik. Dat heeft demissionair minister De Jonge zojuist bekendgemaakt. Eerder vandaag werd ook al aangekondigd dat mensen uit 1995 en 96 aan de beurt zijn. Om in aanmerking te komen voor zo'n boosterprik moet de laatste inenting of een coronabesmetting wel tenminste 3 maanden geleden zijn. In Amsterdam wordt ondanks een verbod gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Na een protestmars richting het Westerpark is inmiddels een deel van de demonstranten teruggekeerd naar het Museumplein, waar de demonstratie vanochtend begon. Rond 1 uur vanmiddag had burgemeester Halsema een noodbevel afgekondigd dat mensen dwong het Museumplein te verlaten. De gemeente Amsterdam laat weten dat er een nieuw noodbevel wordt afgegeven als dat nodig is. Bij confrontaties met de politie vanmiddag is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook zijn er arrestaties verricht. CDA-leider Wopke Hoekstra wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hugo de Jonge minister van Volkshuisvesting. Dat heeft het CDA vandaag bekendgemaakt. Oud-staatssecretaris Karien van Gennep wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En oud-Kamerlid Hanke Bruinslot minister van Binnenlandse Zaken. Oud-partijvoorzitter Marnix van Rij gaat aan de slag als staatssecretaris Fiscaliteit op het ministerie van Financiën. En de Maastrichtse wethouder Vivian Heijnen krijgt de post staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. En ook D66 heeft bekendgemaakt wie namens die partij de nieuwe ministers en staatssecretarissen worden. Zoals eerder al was uitgelekt, wordt partijleider Sigrid Kaag minister van Financiën, Robert Dijkgraaf minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ernst Kuipers minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rob Jette wordt minister voor Klimaat en Energie en Kajsa Ollongren minister van Defensie. De huidige burgemeester van Almere, Frank Weerwind, wordt minister voor Rechtsbescherming. En een andere opvallende nieuwe naam is die van cultuurhistoricus Gunay Uslu. Zij wordt de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media. Vanuit Zuid-Korea is iemand de zwaar bewaakte grens met Noord-Korea overgestoken. Volgens het Zuid-Koreaanse leger gebeurde dat op Nieuwjaarsdag. Over de identiteit van de oversteker is nog niets bekend. De grens is verboden terrein en ligt vol met landmijnen. Sinds eind jaren 90 zijn zo'n 34.000 Noord-Koreanen naar het zuiden ontsnapt vanwege de armoede en de repressie. Dat iemand nu vanuit Zuid-Korea naar het noorden probeert te komen, gebeurt maar zelden. Bij het ongeluk bij Berlicum in Noord-Brabant is gisteravond een gezin met twee kinderen licht gewond geraakt. Een vijfde slachtoffer dat in een andere auto zat, raakte zwaar gewond. Hij zat alleen in de auto. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien dat een van de twee auto's ondersteboven op de weg terecht is gekomen. Volgens Omroep Brabant hadden de twee auto's elkaar vermoedelijk honderden meters eerder geraakt voordat ze tot stilstand kwamen. En dan schaatsen. Sven Kramer kan zich opmaken voor zijn vijfde Olympische Winterspelen. De viervoudige Olympisch kampioen is door de selectiecommissie van de Schaatsbond, KNSB, aangewezen voor de ploegenachtervolging en de massastart. Ook Marcel Bosker is voor de ploegenachtervolging aangewezen. Met het aanwijzen van Kramer en Bosker is er in de Olympische ploeg geen plek meer voor Tijmen Snel en Daidai Netap. En dan het weer. Vanavond trekken er buien over ons land. Met kans op hagel of onweer en vooral in het zuiden soms met flinke windstoten. Komende nacht wordt het weer droog en een temperatuur rond de 8 graden. Ook morgen kans op onweersbuien in het zuiden. Elders in het land is het droog en schijnt de zon. Dankjewel Jelle Visser. Gaan we naar de Helene de Geest van de ANWB. Er stond zojuist één file. Hoe is dat nu? Ja, die staat er nog steeds en is ook nog steeds even lang. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens nog altijd 3 kilometer bij knooppunt Oudijk. Ze zijn bezig met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is daar dicht. Die zou open moeten zijn nu zo'n beetje, maar het gaat wat langer duren dan gepland. Dus je moet rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Koop jouw staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geniet meer van je dag. Want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op menses.nl en wij helpen u bij het volhouden. NPO Radio 1. Afro Tros. Proost. Met Roos Mogree en Splinter Chabot. Ja, goedenavond. Welkom terug bij Proost. We zijn er nog steeds. En inmiddels ook bij ons aangeschoven Ed Struilaert. Die hier zometeen voor ons gaat spelen. Heb je er een beetje zin in? Ja, altijd. Kijk, heb je een goede oud en nieuw sfeer meegenomen? Ik hoop het. Ik ga mijn best doen. Kijk, dan gaan we daarvan genieten. En we hebben een hele mooie tweede uur voor de boeg. Want we spreken Hadewieg Minis. Die de hoofdrol speelt in de nieuwe dramaserie The Spectacular. Die vanavond te zien is op NPO 3 Roos. Ja, en we hebben Andries. Ja, ik noemde hem net per ongeluk Toeto, maar ik praat er snel overheen. Ik hoop dat ik het niet zou horen, maar het is Toenroe. Die freestelt de boel aan elkaar, maar heeft daar wel wat input voor nodig van jullie. Stuur vooral je goede voornemen naar de gratis NPO Radio 1-app. En hij gaat ermee aan de slag. Proost! Ja, proost. Het kan maar gezegd zijn. Andries, jij bent hier om te freestylen vandaag. Om mensen een beetje te motiveren. Maar we gaan het ook hebben over je voorstelling In Theorie. Ik heb hier een prachtige flyer. Ja. In theorie was het zo'n mooi idee. Ja, dat is wel flauw, maar het komt ook nog zo uit. Want in de praktijk, ja. Ze zeiden van het impresariaat, ja, wil je drukwerk doen dit jaar? Het is natuurlijk spannend of het doorgaat of niet. En ik, eeuwige optimist, zei, ja, tuurlijk laat dat drukwerk komen. Maakt niet uit dat het duizenden euro's komt. Ah, joh, dus als je de flyer mooi vindt, ik heb er nog 6.000 voor je. Ja. En het is ook belangrijk voor Proost, dan kunnen we dat hier gewoon lekker goed lezen. Dus bedankt daarvoor. We gaan even luisteren naar jouw eerdere voorstelling. Vlees, vis, wal en schip. We zijn gewoon te zwak. Dat denk ik. We zijn gewoon te zwak. Ik denk dat er in Nederland misschien zeg maar 10, 20 veganisten zijn die het helemaal goed doen. En de rest van ons is gewoon te zwak. En die veganisten zijn dan weer, kutmensen. Dat is, daar wil je ook niet bij horen, toch, bij de veganisten. Dat is weer een andere uiterste. Ik vind, je mag niet je eigen allergieën verzinnen. Zo werkt de wereld niet. Dat is... Oh, ik mag alleen maar vegetarische gluten, want anders verander ik al middernacht in een speldbrood. Weet ik veel dat je aan. Dat zijn van die mensen die dan nog het etiket van het zoutvaatje gaan lezen. Of het niet gemaakt is van ingedroogde zeehondentranen. Wel, Lotte. Moeilijk om naar jezelf te luisteren, Andy. Heel moeilijk, ja. Ik zie het. Ik geneer me kapot. Maar leuke grap hoor, leuke voorstelling. Ja. Koop kaarten, maar wel moeilijk om te luisteren, natuurlijk. Ja, nou ja, wij vinden het heel leuk om naar jou te luisteren. En jij vertelde dat je ook... je moest ook een tv-opname van je voorstelling doen... terwijl je hem bijna niet gespeeld had. Ja, dat klopt, ja. Dus ik was bezig met het schrijven van de voorstelling... die ik nu ga spelen, hopelijk. In theorie, ja. En de vorige voorstelling, Vleesvis van een schip... dat was de dernière, de laatste waar ik de dvd-opname zou doen. De tv-opname, die werd uitgesteld. Of in elk geval voorlopig geannuleerd. Dus die moesten we dan nog inhalen. Dus zodra het weer een beetje kon, heeft gelukkig de Stad Schouwburg Utrecht meegedacht in... nou, laten we dan snel die zaal boeken en dat je hem nog kan spelen. Want anders ging het helemaal door elkaar lopen als ik het nu nog weer die oude voorstelling terug moet halen... terwijl ik om in de try-out van de volgende zit. Ja. Maar ik moest inderdaad een voorstelling die ik al 1,5 jaar niet gespeeld had... in 1 keer goed opnemen met een paar kamers op mijn knar. Ja. Ben je natuurlijk ook helemaal niet getraind en heb je niet goed geoefend. In theorie gaat in februari hopelijk dan toch wel in première. Is het lastig om die grap ook up-to-date te houden? Nou, ik trek het allemaal wel naar een breder plaatje. Dus er zitten wel natuurlijk verwijzingen naar de actualiteit in. Corona trek je natuurlijk zeker mee in de voorstelling. Maar het gaat dan meer ook over wat ons psychologisch drijft... om nou vastigheid te zoeken in tijden van chaos. Ja. Ik heb psychologie gestudeerd voordat ik dit knotsgekke beroep ben gaan doen. Ik heb dat psychologiediploma maar een beetje afgestoft. En dan meer echt getrokken naar wat drijft een mens en wat merken we daarvan. Dan dat het puur op de actualiteit is als een oudejaarsconferentie. Ja, en wel toch even naar de actualiteit kijken. Ik bedoel, jij zal veel ondervinden van de maatregelen die plaatsvinden en die er zijn afgekondigd. Er is nu een nieuw coalitieakkoord. Hè? En daarin is een van de dingen die naar buiten is gekomen, is dat de cultuursector niet alleen maar vanuit een economisch oogpunt wordt bekeken. Maar dat er ook in dat stuk wordt gesproken over burgerschap en inspiratie. En over kunst als verbindende kracht die mensen uitdaagt en nieuwe perspectieven kan bieden. Ja, daar ben ik toch wel even benieuwd als jij met je hersenen en psychologie bezig bent. Is het dan iets waarvan je denkt, ja, dit is optimistisch, dit is goed. Daar heb ik vertrouwen in. Nou ja, tot nu toe, kijk, wij als kunstenaars hebben dit besef al jaren en jaren... dat dit de toegevoegde waarde van de samenleving is. En dat het niet alleen maar, zoals onze heer Wiebes zegt... de hobby van de bakker is, die ook niet gesubsidieerd wordt... als die lekker een mopje zingt, of ik weet niet precies hoe die het zei, maar... In die hoek was het, met dat dedan was het in elk geval. Dus zeker dat kunst inspireert. En of dat nou een mooie schilderij is of muziek of een goede cabaretconferentie. Als het goed is, verruimt het je wereldbeeld en zet het aan tot denken en inspireert het. Ja. Dus ik ben al heel blij dat het nu in het coalitieakkoord staat. We moeten natuurlijk zeker met deze 4 partijen kijken of het ook nog in de praktijk daadwerkelijk zover komt. Dat de belofte van hoe mooi het nu op een sokkel gezet wordt ook waargemaakt gaat worden. Maar ik hoop het van harte. Ja, iemand die daar natuurlijk verantwoordelijk voor is, is de minister. Het was Ingrid van Engelshoven de afgelopen 4 jaar. Maar net is bevestigd dat... topwetenschapper Robert Dijkgraaf van de D66... of namens D66 eigenlijk moet ik zeggen... de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat worden... of is voorgedragen. Mm-hmm. Kan ik een glimlach op jouw gezicht bespeuren? Nou ja, zolang van ergens overweg gaat, is het altijd beter. Maar niet uit wie je daarvoor in de plek zit. Ja? Dus nee, dat is te populistisch gezegd. Maar ik hoop dat het... Wat ik gemist heb in het beleid de laatste jaren... is dat er af en toe wel met geld gegooid wordt. En dat is nu in het coalitieakkoord is het meer geld geworden. Dus dat is op zich gunstig nieuws. Maar de vraag is, waar komt het terecht bij de juiste mensen? Dus het blijft nu heel erg tussen aanstekers hangen. En ik gun het ze natuurlijk van harte. De gesubsidieerde instellingen, de ITA Amsterdam... die allemaal wel overeind gehouden worden. Ja. Maar de grootste gedeelte van de cultuursector... zijn vrije producenten, zoals dat heet. Dus ook grote ZZP'ers. En die regelingen stopten in elk geval. Voordat ze bij mij aankwamen, stopten ze al. Laat staan dat ik mijn technici kan betalen... en mijn deco ontwerpen en wat dan ook. Ik zie ook Ed heel erg... Ja, absoluut. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren inderdaad. Ja, er komt wel iemand anders die op cultuur komt te zitten. Die Dijkgraaf die wordt echt van hoger onderwijs, las ik net toevallig. Ja. Dus het wordt een D66 staatssecretaris van cultuur. Nou, laat het maar zien dan, weet je wel. Kom maar door. Ja, en ik hoop dat er nieuw elan komt waar ze zo hard over... Kijk, roepen. Nieuw elan en nieuwe voornemens heb je ook. Hè? Het is per slotverzekering de nadagen van oud en nieuw. En er komen veel goede voornemens binnen via de NPO Radio 1-app. Voornemens die mensen hebben voor 2022, maar daar eigenlijk een beetje tegenop zien. Insturen kan overigens nog steeds. Doe dat via de gratis NPO 1 Radio-app. Nee, de NPO Radio 1-app. Ja, dat is totaal anders. Ja. En we hebben iemand, Eline reageerde in de NPO Radio 1-app... op onze vraag een goede voornemen op te sturen. Ze wil graag vakantie nemen. Laten we even vragen aan Eline. Waarom eigenlijk? Nou, hallo. De honden gaan tekeer op de achtergrond. Gezellig. Ja, Eline is een hond. De honden, ze wil weg bij die honden. Dat doen we niet. Oh, okay. Nee, ik had in het begin van... Ik ben ZZP'er ook. En in het begin van de coronatijd heb ik 4 maanden thuis gezeten. En toen kwam er heel veel werk. En toen dacht ik nu... ik dacht vlak voor kerst, waarom ben ik zo moe? En toen dacht ik, oh ja, ik heb het hele jaar ongeveer 60 uur gewerkt. Toen dacht ik, oh, dan heb ik met kerst en oud en nieuw wel vrij. Maar dat viel toen in het weekend. En toen dacht ik, het is eigenlijk een heel gek voornemen. Want het klinkt als een enorme luxe. Maar ik heb dat hele vorig jaar heb ik 1 week vakantie gehad. Dus toen dacht ik, ik moet gewoon op de agenda zetten. En echt als goed voornemen nemen. Ik moet gewoon minstens 2 weken vakantie. En dan daarna nog een keer. Dus dat is mijn minstens goede voornemen. Keer dan nog... En hoe zou die vakantie eruit dan zien, Eline? Jouw droomvakantie. Als alles kan, dan alles mag, hè? Ja, want als zzp'er is een beetje gek altijd, hè? Want als je vakantie neemt, dan verdien je ook niks. Dus dan vind ik ook dat je wat moet voornemen, want dan zit je maar thuis. Maar ik wil in ieder geval een week naar Sicilië, als het weer kan en mag, als je weer op vakantie gaan. Daar gaan wij met je mee, hoor, in je koffer. Ja, nou, kom maar, hoor. Oh, goed. Dus daar ken ik mensen met een huisje op zo'n olijfplantage. Tuurlijk. Oh, heerlijk. Maar wel leuk. Dus dat wil ik graag doen. En dan wil ik iets doen wat ik normaal nooit in mijn eentje zou doen. Bijvoorbeeld een week naar New York of zo. Dat lijkt me heel leuk om dat een keer te proberen. Oké. En wat voor een zzp'erschap doe jij? Ik ben communicatieadviseur. Dus ik werk op het moment voor een grote brancheorganisatie in de bouw. Aha. En daar is heel veel te communiceren. Want er zijn natuurlijk steeds nieuwe maatregelen. En dat is leuk. En dus heb je veel werk. Dat is op zich gunstig. Ja. Maar... Hoe kom je aan je ontspanning? De grap van zzp'er is natuurlijk ook dat iedereen nu op vakantie is. En dan zeggen ze, wie houdt de boel draaiende? Nou, dat kennen jullie misschien ook wel. Tussen kerst en oud en nieuw. En dan, dan ben jij het. Ja, helder. Kijk, een goed voornemen waar jij als het goed is iets mee gaat doen. Nu, ja, toch? Dat is helemaal goed. Ja, de belofte was, ik ga freestyle rappend het nieuwe jaar in. Dus ik ga met het verhaal wat je net doet geïmproviseerd jouw advies geven. Even kijken, Eline communiceert in de bouw, heeft veel te veel werk aangenomen, wil op vakantie, wil naar Sicilië, kent iemand met een olijfboomgaard en wil ook nog een week naar New York. En dat alles om te ontsnappen aan jouw honden en de druk van de maatschappij als zzp'er. We gaan het proberen. Deze is voor jou, Eline. Yeah. Jobby hebben we aan de lijn, het is Eline. En die zou wel een weekje vakantie verdienen. Ze verdient meer geld dan een patje peer. Want ze neemt alles aan als de fucking zzp'er. Ze doet het, ze haalt het draaiende. Wie is het, die vrouw die altijd maar communiceert hier in de bouw? Het is iemand echt die elke keer een kans ziet. Maar waarom kom je toch niet toe aan de vakantie? Als een woord gek, ja, het doet de ronde. Eline staat te schreeuwen elke dag tegen de honden. Ze wil iemand ergens heen. Ze is het waard naar Sicilië. Ze kent iemand met een boomgaard. En de vakantie wordt alleen maar steeds maar toffer. Want ook Splinter Chabot zit bij haar in de koffer. Ik denk het gaat goed, man, ga maar na. Ze gaat dan nog een weekje naar Amerika. Het is iets, het past haar, deze schoen. Het is iets wat ze niet zelf eerst zou doen. Maar nu zit ze in New York, de Big Apple. En dat heeft voor haar ook wel een behoorlijk appel. Maar ze komt dan helemaal tot rust. En dan is het in het nieuwe jaar weer lekker bijgeklust, want dan gaat ze gewoon door. Ze neemt het mee, lekker uren declareren in de bouw. ZZP! Wauw, Andries, dankjewel. Eline, ik hoop dat je een beetje bent opgepipt en dat je er goed tegen kan nu. Ja, super. En als ik het niet wil plannen, zet ik dit gewoon nog even op en dan denk ik, zie je, heel goed. Heel goed. Dankjewel. Joe, graag gedaan. Proost! Met Roos Mogree en Splinter Chabot. Knap, Andries, om te zien hoe je dat zo dankjewel. Spontaan doet. Ja. Kom maar vooral even bij, gaan wij verder praten met onze andere gast. Toen de coronacrisis in maart 2020 begon, ging deze singer-songwriter niet bij de pakken neerzetten. Hij startte als een van de eerste via internet shows onder de naam Quarantaine Sessions. En na de laatste persconferentie toen bleek dat we weer in die vermaledijde lockdown gingen, schakelde hij razendsnel over op online kerst- en nieuwjaarsborrels. Ik heb het over Ed Struiluit, u heeft hem al gehoord. Welkom nog maar. Ja, dank je. Maas, hoe is dat gegaan, die kerst- en nieuwjaarsborrels? Nou ja, die nieuwjaarsborrels die gaan nu beginnen. Ja. Maar die kerstding, ja, dat was wel echt te gek. Want je merkt gewoon dat bedrijven en ook vriendengroepen, mensen die eigenlijk van plan waren het allemaal met elkaar te vieren, ja, die moesten in één keer toch weer schakelen, weet je wel. En in het begin merkte je dat mensen een beetje dachten, ja, we gaan niet weer terug naar het online. Dat hebben we gedaan en we zijn eigenlijk nu weer terug naar normaal. Maar toen daalde dat besef in van shit, alles gaat weer dicht. Dus ja, toen ging mijn telefoon weer en toen werd ik weer geboekt voor dit soort dingen. En ik heb thuis, ik had eigenlijk een muziekstudio thuis. Nou, dat is nu een soort podcast/livestream studio geworden. Ja. Waar ik af en toe ook nog muziek opneem. Dus ja, ik heb een scherm hangen en nou ja, goed. Ik kan echt via Zoom heel snel mensen erbij halen. En het is echt een interactieve show. Waarin ik gewoon, in dit geval dan kerstliedjes speelde, eigen liedjes en dat een beetje. Maar je moest steeds mixen. Omdenken eigenlijk, ja. Hè, met de dingen die je deed, zoals elke artiest. Hoe is je dat bevallen? Nou ja, kijk, liever niet, hè. Het ding is gewoon dat je maakt een planning. En zeker als je in theater staat, dat weet je ook natuurlijk, Andries, dat je hebt een planning voor volgend jaar. En misschien voor het jaar daarna al. En ik had best wel leuke plannen. En dat werd in één keer allemaal natuurlijk gewoon, kwam dat in één keer tot stilstand. Mm. En dan moet je wel. Weet je, want ja, dat is, je hebt geen keus. Je kan anders een beetje huilend naar Den Haag gaan kijken. Wachten op geld. Nou, dat komt niet. Dat komt niet. Of nee. Te weinig, weet ik het wat. Dus ja, ik ben het maar gewoon gaan doen. En dat begon letterlijk met een klein GoPro-cameraatje. En inmiddels heb ik gewoon een livestreambedrijf. Ik heb een bus gekocht. Ik heb mijn camera's en toestanden. Dus ja, weet je. Dat levert ook inhoudelijk, vind ik. Ik doe ook een beetje hetzelfde inderdaad. Ook livestreams van het huis voor bedrijven en organisaties. En het levert ook een hoop op. Dus ja. Het is 100% uit nood geboren. Dat herken ik helemaal wat je zegt. Maar je merkt toch ook op bepaalde dingen dat je kan chatten met de mensen. Dat je mensen erbij kan trekken. Ja. Het voegt ook soms wat toe. Dat vind ik zeker leuk, weten. En het is ook nieuw, weet je wel. Ik zeg altijd, het is eigenlijk een soort radio/tv-uitzending voor dat groepje mensen op dat moment. Ja. Want daarvoor, zeg maar, in het uur daarvoor draai ik ook gewoon plaatjes. Weet je wel, het is een soort van radio-ding wat ik dan doe. Met jingletjes er tussendoor, net echt. En dan na een uur kom je live, weet je wel. En doe je een uur je ding met de mensen. Ze zien elkaar ook op het scherm en zo. En ja, het is echt heel interactief en daardoor juist... Ja, iets wat waarschijnlijk ook wel gaat blijven, denk ik, in de toekomst. Ja, is dat, want wij werken natuurlijk allebei bij de Avrotros. Ja. En wij hebben ook allemaal kerstborrels en zo online gehad. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment ook denk... ik heb geen zin meer om achter dat scherm te zitten. Ik wil gewoon die mensen aanraken. Zeker. Een biertje drinken. Met elkaar naast elkaar staan. Dat je het een beetje zat wordt. Ja, ik denk ook wel dat mensen natuurlijk dat niet tot het einde der tijden vol kunnen houden. Maar ja, bij gebrek aan beter... is het dan mijn taak op dat moment om die verbinding zo groot mogelijk te maken. En wat ik heel vaak terugkrijg is dat mensen zeggen... ja, ik was even helemaal vergeten dat dit een online ding was. Ik zat er echt helemaal in. En... Maar daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want ik heb altijd wat jij ook zegt, Roos... niet niks nadelen van de online nieuwsborrels of nieuwsborrels... de nieuwjaarsborrels of de kerstborrels die ik tot nu toe heb gehad. Maar altijd toch een beetje het gevoel dat je met je eigen drank... en je eigen nootje een beetje knullig erbij zit. Hoe creëer je dan het gevoel dat ze eigenlijk echt bij elkaar zijn... en dat er ook interactie kan plaatsvinden en gesprekken ontstaan? Nou, dat is bijvoorbeeld wat ik dan doe... is dat ik vraag aan een bedrijf van... joh, weet je, we hebben net de top 2000 gehad... of bij Veronica de top 1000 aller tijden... wat nou als we van jullie bedrijf een top 1000 gaan maken... of een top 100, of ik noem het dan de top zoveel. Ja. Dus ze leveren dan een lijst in met liedjes. En ik kies daar dan weer setjes uit. En dan kunnen ze dan op stemmen, weet je wel, tijdens die show. En dan zien ze de tussenstanden in beeld. Nou, op die manier creëer je ook wel een soort van wedstrijdelement. Oh, ik wil heel graag dat bijvoorbeeld Leila van Eric Clapton... door Ed gespeeld wordt, weet je wel. En, dus op die manier... speelt ze ook vervolgens echt. Ja, ik speel ze ook. Ja, precies. Dat is het leuke, weet je. Ik heb een gitaar. Als iemand in één keer zegt van ik wil, weet ik wat voor nummer... dan ga ik kijken of ik dat kan. En heel vaak kan ik het niet. En dat is ook leuk. Weet je wel? Ja, dan gaat het verkeerd. Dat is juist grappig, vind ik dan zelf. En nu herken jij dit? Heb je dat ook wel eens dat je dan met dat je de interactie kan laten plaatsvinden in jouw online stream? Ja, sterker nog, juist. Ik heb daarvoor voor corona ook al veel optredens staan bij bedrijven, organisaties. Zo'n freestyle rap kan natuurlijk ook gaan over de jaarcijfers van de tandartsenkoepel, whatever. Ja. Maar dan vinden mensen het best wel spannend. Als ik ga doorvragen, dan moet er een microfoon onder je neus. Terwijl als iemand gewoon even van mute af moet op Zoom, dan is het eigenlijk een heel vrijblijvende manier. Ze weten zeker, ik ga niet het podium opgeroepen worden. Ja. Dat doe ik normaal ook niet. Alleen, die angst is er dan wel, vinden mensen het heel spannend. Dus de interactie is eigenlijk veel laagdrempeliger. Ja. En het is daardoor ook wel echt intiem en gezellig samen. Ook al inderdaad zit je nog steeds in je eigen huis... achter je eigen schermpje met je eigen borrelnootje. Ja, ik had ook bijvoorbeeld van die... geleerd met z'n tweeën dat wel kan. Je wordt bijvoorbeeld met de kerstdingen ook... Ik opende gewoon met van, oké, jongens... want iedereen had ook een tweede scherm erbij. In het tweede scherm kan je nu invullen... de eerste twee dingen die je te binnen schiet als je denkt aan kerst. Weet je wel, dus dan krijg je dus een soort word cloud, komt dan in beeld. Dan heb je gelijk een gesprek met die mensen. En dat is gewoon heel gaaf. Ik had nooit gedacht dat ik dit ooit zou doen. Kijk. Weet je wel? Wat je natuurlijk het liefste doet is spelen. Dan zeker. Wel. En daarom bij Proost. En daarom zijn we heel blij dat je hier bent. Want je gaat voor ons ook spelen. Je hebt de dingen al klaarstaan. Je gaat het nummer Make It On Your Own ga je spelen. Dat is het nummer wat je zelf hebt geschreven voor je dochtertje Lizzie. Ja. En het nummer waar je 2 jaar over hebt gedaan om te schrijven. Ja, dat is bizar. Toen mijn dochtertje geboren werd in 2016, toen wilde ik heel graag... het allermooiste liedje schrijven wat ik ooit had gemaakt. Ja. En misschien herken je het wel. Als je iets wil, echt heel graag wil, dan lukt het juist niet. Dus ik zat echt gewoon helemaal muurvast. En ik kwam niet verder. I love you. Weet je wel? Ik dacht, dit is echt heel lelijk. Waarschijnlijk het lelijkste wat ik ooit heb gemaakt. Toen eigenlijk na 2 jaar dacht ik, ja, kom op Struijdaert, voordat ze dadelijk naar de middelbare school gaat, verzin een list. Toen bedacht ik, ik ga een liedje schrijven over dat het niet lukt om dat liedje te schrijven. En dat was het deurtje wat in 1 keer openging. En daar was Make It On Your Own. Kijk, te gek. En dan gaan we nu naar luisteren. Ja. Ik zou je willen verzoeken om richting de plek te gaan. Zodat wij kunnen gaan luisteren naar Make It On Your Own, Roos. Ja. Moeten we zakdoekjes erbij pakken, denk je? Of valt dat mee? Nou, nu ben ik niet meer zwanger. Hè? Vorige keer was ik zwanger. Moest de hele tijd huilen. Maar nu, huilen. Maar nu houden we het denk droog. Ik dat ik het wel droog hou. Met gitaar is hij hier, Ed Struijdaert. Oh, I don't know where to start. The first time that I saw you, you shot your arrow through my heart. And it's so bittersweet to know, the more I see you, the more I love you, but I'll have to let you go. You will fly, you will crawl, may you rise as you fall. You may make it on your own. I paint a picture with your smile, 'cause they sure need a laugh here in this little town. Where everybody will know your name. Don't let that bother you, no, don't let it change heart and your soul, your views and your goals. You make it on your own. So I am trying to write you a song, but it's so hard to get it done. 'Cause one look in your eyes and I'm gone, gone, gone. One day it will be finished if I keep pushing on. I love you is all that I've got. And I hope that it's enough. When it's time, will the stars spell out my name? Will that light shine down on you? When it's time, things won't stay the same. Just hold on tight. Wait for the storm to pass. You will fly, you will crawl. May you rise as you fall. Make it on your own. You will fly, you will crawl, may you rise as you fall. You make it on your own. You make it on your own. Prachtig, Ed Struijdaert, Make It On Your Own. Nummer geschreven voor zijn dochter. Nou, als je zo'n vader hebt, kan het eigenlijk al niet meer stuk, toch? Dankjewel. Jij mag weer terug achter de microfoon. En wij gaan ondertussen praten met Runel Martens uit Hoogvliet. Hij sloot het afgelopen jaar af met een goede daad. Samen met zijn gezin haalde hij namelijk een recordbedrag van 7500 euro op. En dat geld gaat hij allemaal gebruiken voor boodschappenbonnen voor mensen die dat kunnen gebruiken. Runel, goedenavond. Goedenavond. Waarom zijn jullie dit begonnen? Vorig jaar zijn we hiermee gestart. Ik ben zelf werkzaam als jongerenwerker in Spijkenisse. En wij hebben in die hoedanigheid hebben wij een zorgbonus gekregen. En ik dacht bij mezelf van ja, ik wil daar iets goeds mee doen. Toen ben ik deze actie ben ik gaan opzetten. En de doelstelling was eigenlijk om 5 gezinnen te helpen. Ja, 5 gezinnen zijn uiteindelijk 58 geworden. En toen hadden we zoiets van, nou, dat gaan we dit jaar gewoon weer doen. En niet in de vooronderstelling dat we zoveel geld weer op zouden halen. Maar dit jaar €7500 opgehaald. En 75 boodschappenbonnen ter waarde van €100 rondgebracht bij gezinnen. Zo, waar een klein initiatief groter kan zijn. En hoe hebben jullie de gezinnen uitgezocht eigenlijk? Nou, de gezinnen hebben zich aangemeld. Gewoon via Facebook, via social media. En we hebben de bonnen gewoon daarop gewoon eerlijk verloot. Ik ben iemand, ik ga gewoon uit van het goede van de mens. Dus je gaat er ook vanuit dat de bonnen uiteindelijk gewoon terechtkomen bij gezinnen die het gewoon heel goed kunnen gebruiken. En ik moet zeggen dat, we hebben de bonnen allemaal persoonlijk rondgebracht. En als je bij een aantal mensen thuis komt, dan zie je ook wel hoe zwaar sommige mensen het ook wel niet hebben in deze tijd. Kun je eens omschrijven wat je tegenkwam? Je komt ergens en je ziet het al, zeg maar. Als je bijvoorbeeld naar de tuin kijkt, wordt niks mee gedaan. En dan doen mensen open. En dan kan je ook wel vanaf buiten zie je al, zeg maar. Hoe zwaar mensen het hebben. En mensen vertellen dan daarbij meteen een verhaal. Je ziet meteen hoe dankbaar mensen zijn dat je zo'n bon langs kon brengen. Ja, mensen hebben dat gewoon heel hard nodig. Ja, mooi dat jullie dat zo gedaan hebben. Ik zie Andries hier in de studio ook knikken. Je vindt het mooi, geloof ik. Ja, ik vind het supermooi. En ook dat ik zit te denken. Ik ken jouw situatie natuurlijk niet. Maar als je zegt, ik heb een zorgbonus. Nou, de zorg is nou niet een branche waar het geld tegen de plinten klotst voor de individuele werknemers. Jij dan nog denkt van, goh, wat kan ik nog delen? Dat vind ik echt een hele mooie gedachte. Ja, wat zijn de plannen voor 2022? Voor 2022, we willen eigenlijk aan het einde van het jaar willen we de actie opnieuw opzetten natuurlijk. Maar we zijn ook hier al aan het kijken van wat kunnen we gaandeweg het jaar nog meer doen. We moeten nog even kijken hoe we dat vorm gaan geven. Maar misschien een stichting opzetten. Dus in die richting gaan wij ernaar kijken. We willen ook in 2020 zoveel mogelijk doen om minder bedeelde gezinnen of mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken te helpen waar we ze helpen kunnen. Runo Martens, dankjewel. Een inspiratie voor ons allemaal en heel veel succes met je goede werk. Dankjewel. Kijk, te gek. En straks speelt Ed Struilaert een tweede nummer voor ons. Dus we gaan in de inspiratiemodus gaan we door. En in het kader van goede voornemens. Ed, je viel ooit 16 kilo af. Held. Ja, held. Dat is echt waar, toch? Ja. En er zijn er nu weer 20 aan. Dus dat is mooi. Ja. We willen zo op de eerste rol hoe je het voor elkaar hebt gekregen. Gaan we dan hebben over die 20 kilo. Is het echt zo 20 kilo weer erbij? Ja, ik denk het wel, hoor. Nou, daar gaan we zo uitgebreid over praten. En we spreken dan ook Hadewieg Minis, die de hoofdrol speelt in de nieuwe drama-serie De Spectacular, die vanavond op NPO te zien is. Maar nu eerst het nieuws met Casper Meijer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er staan naar schatting nog zo'n 100 mensen op het Museumplein in Amsterdam te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Eerder vandaag waren er naar schatting 2000 demonstranten. Aan het begin van de middag werden die weggestuurd door de politie, maar een deel keerde later terug. De brand in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is nog steeds niet geblust. Rond 6 uur waren er nog zo'n 70 brandweerlieden in de weer om het vuur te blussen. Het gebouw is zwaar beschadigd. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Mensen die geboren zijn in 1997 en 98 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik, heeft demissionair minister De Jonge bekendgemaakt. Eerder vandaag werd ook al aangekondigd dat mensen uit 1995 en 96 aan de beurt zijn. Sven Kramer kan zich opmaken voor zijn 5e Olympische Winterspelen. De viervoudige Olympisch kampioen is door schaatsbond KNSB aangewezen voor de ploegenachtervolging en massastart. Ook Marcel Bosker is voor de ploegenachtervolging aangewezen. Dan nog het weer. Vanavond trekken er buien over het land met kans op hagel of onweer. Vooral in het zuiden soms met flinke windstoten. Ook morgen kans op onweersbuien in het zuiden. Elders is het droog en schijnt de zon bij een graad of 11. Ja, proost. En dan gaat hij weer in deze... Voordat mensen vergeten wie er eigenlijk zit. Ik wilde zeggen, gaat hier iets mis? Want Andries die heeft de fles bij, zeg, onze officiële sidekick vandaag. Dus de champagne gaat alleen maar die kant op. Sorry, gaat Roos. Een beetje mis. Maar goed. Zal ik even komen brengen? Heel graag. Ga ik ondertussen over ons volgende onderwerp praten. Een serie gebaseerd op de waargebeurde reeks aanslagen die de IRA in de jaren 80 pleegde in Nederland. Vanavond start op NPO 3 de vierdelige miniserie The Spectacular. De aanslagen waren gericht op Engelse soldaten die gelegerd waren in Duitsland en veel uitgingen in Limburg. In de serie krijgt een speciaal gevormd team van lokale rechercheurs de taak de groep terroristen op te pakken. Hadewieg Minas, die speelt de rol van Janine Maas, de rechercheur die het Limburgse onderzoeksteam leidt. Mevrouw Maas, kunt u in uw eigen woorden vertellen hoe dit allemaal begonnen is? Jij zei het als enige, de IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. We zijn op zoek naar een getuige. Een jonge vrouw Her name is Fiona Hughes. Ja, bloedstollend klinkt het. En vanavond op NPO 3. Maar je kunt het ook alvast op NPO Start bekijken. Ja, heb ik gedaan. Hadewie, goedenavond. Hey, gelukkig nieuwjaar nog allebei. Oh. Beste wensen, ook voor jou. En nou ja, ondanks alle coronabeperkingen, et cetera, begint hij toch ook een beetje goed met deze mooie reeks? Ja, dat is wel leuk, toch? Meteen, wat is het, 2 januari? Hup, ja. Serie, goede serie erop. Of tenminste, ja, hij is goed ontvangen. Dus dan mag ik het wel zeggen, toch? Zeker, ja, hij ziet er fantastisch uit. Hij ziet er echt heel goed uit. Ja. Goede acteurs. Jij komt uit Limburg. Wat weet je nog van die reeks Aanslagen? Ja, ik was toen 11 en mijn opa en oma kwamen uit Roermond, waar dat gebeurde. Dus ze hebben dat juist een beetje bij me weggehouden. Maar daarna, ja, ik weet er nog wel iets van, maar meer op de achtergrond, als ik eerlijk ben. Ja. En jij speelt de eigenwijze regisseur Janine Maas. Wat sprak je aan de rol? Want hij past volgens mij heel goed bij je. Nou ja, wat ik zo leuk vond aan Pieter Kuipers, de producent, en Willem Bos, de schrijver en regisseur, is dat zij wilden dus heel graag iets maken over die aanslagen die destijds echt gebeurd zijn in Limburg. En Kees Verharen, zo heette de hoofd van de recherche destijds. En ze hebben er een vrouwenrol van gemaakt. En dat vond ik zo goed passen bij deze tijd. En als actrice speel je toch vaak de moeder, de maagd of de hoer. En je speelt niet zo vaak een persoon die gewoon heel erg houdt van het werk. En heel ambitieus is. En zonder dat je dan meteen een heel raar iemand bent. Dus dat vond ik ontzettend leuk om eens een keer zo'n soort rol te mogen spelen. Ja. En Willem Bos, de regisseur, die staat erom bekend dat hij 's ochtends dan soms met een heel nieuw idee de set opkomt, omdat hij de hele nacht heeft zitten nadenken en denkt, we gaan het toch helemaal anders doen. Heb jij dat ook gemerkt? En hoe was dat voor jou? Nou, dat heb ik wel gemerkt, inderdaad. En dan had je dus al die lappe teksten had je geleerd. Was je zo blij dat je dan 's ochtends, na al dat nachtelijk werk, eindelijk die tekst had gekend. En dan zei hij, ja, jongens, we gaan het heel anders doen. Ik heb er vannacht over nagedacht. Volgens mij is het toch beter als we dan toch met nog meer liefde dit en dat zeggen. En dan ging hij de hele tekst herschrijven. En in het begin schrok ik me kapot natuurlijk. Dacht ik, oh jongens, dit gaat nooit lukken. Maar ik merkte ook dat juist als je zo snel moet schakelen en zo scherp moet zijn. Nee, je moet natuurlijk altijd scherp zijn, maar het bracht me eigenlijk heel veel, omdat je zo in het moment bent. En ja, goed acteren heeft toch te maken met dat je gewoon volledig in het moment bent. Dat je het niet thuis al de hele tijd hebt zitten repeteren. En dus eigenlijk leverde het heel veel op. Ook heel veel zenuwen natuurlijk, maar ook heel veel goeds. Ja. Kijk, ja, en dat heel veel goeds, dat kunnen we zeker gaan zien. Want het is een fantastische serie geworden. Sterker nog, de Spectacular is een grote internationale co-productie voor Franse, Duitse en Ierse acteurs. Ja, dan moet ik het toch even vragen. Zijn we jou, ga je binnenkort over onze landsgrenzen heen huppelen en zijn we je kwijt? Nou, ik ga wel in het buitenland werken binnenkort, vanaf maart. Maar dat is nog een geheim. Maar, wat ga je doen dan? Kan je allemaal hier kwijt? Ja. Maar ik ga... Nou, ik blijf ook wel. Ik ga nog 4 films sowieso in Nederland doen. Maar ik ga ook in productie in het buitenland doen. Maar daar kan ik nog niet heel veel zeggen. Maar dat is een serie in ieder geval. Maar dat vind ik wel heel erg leuk. Maar dat heeft niet zo heel veel met deze serie, denk ik, te maken. Want die is nog niet aan dat land verkocht. Dus, maar goed. Maar wie weet. Er komt dus een serie aan in het buitenland. Kan je misschien zeggen welke taal er wordt gesproken in het land? Nee. Ik ben te nieuwsgierig. Oké, ik hou erover op. Iets anders wat heel dicht bij huis is, we gaan van buitenland even terug naar thuis, is dat jij, Roos was ook tijdens de kerst thuis vanwege corona. Maar jij ook, je hebt testen positief. Dus je hebt de familie af moeten zeggen. Ja. Jij ook, Roos. Wat ja, saai, nou, en mijn dochter had een speeldate. Ja, dat is natuurlijk ook onhandig. Vlak voor de kerst. En toen bleek dat vriendje besmet. Ja. Maar Splinter zat ook thuis met een besmetting. Ik dus zat dat is alleen een beetje zelfs. De gemene deler, ja. Maar hoe heb jij het een beetje. Ook met kerst. Ja, hoe is het bij jou gegaan? Nou, ik ging testen omdat mijn moedertje uit Maastricht zou komen. En ik woon in Haarlem. En ik dacht, ik doe gewoon even een zelftest. Want zij komt, gewoon voor de zekerheid. En toen was ik ineens positief. En mijn man was negatief. Mijn dochter was ook positief. En mijn zoon negatief. Toen zijn we toch maar naar de GGD gegaan. Mm-hmm. Mijn moeder afgebeld. Die was inmiddels al in Den Bosch in de trein. Die heeft maar rechtsomkeerd gemaakt. En toen hebben we gewoon de hele kerst alleen gezeten. Ik moet ook wel zeggen, want wij zijn net verhuisd naar Haarlem, dat het ook wel heel lekker was om een beetje te knussen in het huis. En het huis nog beter te leren kennen. En dat ik eigenlijk niks hoefde, was ook ergens wel fijn. Alhoewel ik bijvoorbeeld mijn vader echt al heel lang niet heb gezien door corona. Zij zijn heel voorzichtig. Dus ja, het is heel saai en verdrietig dat je heel veel mensen niet ziet. Maar ik vond gek genoeg die rust en gewoon heel veel spelletjes doen, ook. Dus als mensen nog tips willen voor leuke spelletjes, dan kan ik die dus geven. Kijk, die wil ik wel echt weten. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor jou rust wel even prettig was. Want je was natuurlijk ook het afgelopen jaar veel in het nieuws vanwege een fantastische toneelvoorstelling waar je de hoofdrol in speelde. En die overal lovend is gerecenseerd. Dat was dus eigenlijk een heel goed jaar op bepaalde fronten. Wat ga je het komend jaar doen? Zijn er dingen waarvan je nu al heel erg naar uitkijkt? Waar ik, daar ga ik mee aan de slag. Iets behalve in het buitenland die serie in Amerika, en die buitenlandse dingen. Ja, we willen nog meer horen. We willen nog meer horen. Nou, er komen nog twee films uit die ik... The Crown, ja, precies. Dat zou leuk zijn, ja. Nee, er komen nog twee films uit die ik in het begin van corona heb gedraaid. Dus dat vind ik heel leuk. En dus Girls and Boys, de monoloog waarmee ik aan toeren was... die ik hoop dat ik misschien nog het staartje kan spelen... eind januari, februari. En anders hebben ze nu voor de zekerheid al eind augustus... september tot en met half oktober opnieuw ingepland. Kijk. En dan ga ik dus in het buitenland even een tijdje doldwaze gebeurtenissen meemaken. Geweldig. Dat is toch niet te doen? Nee. Niet willen praten, maar wel drie keer erover beginnen. Nou, heerlijk. We kunnen in ieder geval, als we iets van die honger naar jou willen... dan kunnen we dat in ieder geval vanavond een beetje gaan stillen. Want de Spectacular is vanavond om 9:15 te zien op NPO 3. Heinrich Minis, heel erg veel dank. Pas goed op jezelf en geniet van het nieuwe jaar. En veel plezier in Amerika. Jullie ook, hè. Alle goeds. Veel licht en liefde voor jullie. Dank je wel. Ja, en Andries, we hebben jou een paar keer horen improviseren. Ja. Voor de luisteraar die jou dus niet ziet. Jij schrijft niet eens op, hè? Nee, juist niet. Nee, ik vind het superleuk om gewoon alles te laten komen en te ontstaan. En dan zien we wat er gebeurt. Maar vind je het niet doodeng? Nou, de grap is ook dat als het goed is weten de mensen dat het geïmproviseerd is. Dus als ik dan een keer de mist in ga of een rijmwoordje net niet helemaal lekker eruit krijg, dan is dat ook... Ik vind dat eigenlijk... Ik heb twee voorstellingen waar ik mee toer. Een geschreven cabaretvoorstelling en een geïmproviseerde voorstelling. Die heet Beperkt Houdbaar. En dan vragen we het publiek aan het begin van de avond, waar moet het over gaan? En dan spelen we anderhalf uur een avond van de voorstelling. En dan gebeurt er van alles in. En wat Hadewig ook zeggen over acteren, dat helpt mij ook met het acteren. Je bent heel erg in het hier en nu, want wij weten met het publiek ook nog niet wat er gaat gebeuren. Dus elke verhaallijn die ontstaat is ook hartstikke mooi en goed gevonden en leuk dat we dat samen mogen doen. Volgens mij heb je wel je handen nodig. Zeker. Ik denk als we je handen vastbinden, dan wordt het niks. Dan wordt het sowieso niks. Als je mijn mond vastbindt, wordt het ook niks. Maar is het iets wat je echt kan trainen? Zeg maar zo'n rap, weet je wel? Dat je echt, als je het vaker doet, dat je denkt, oké. Nu weet ik een beetje... Nou, je raakt wel getraind in welke rijmuitgangen niet zo werken. Dat zij als songwriter natuurlijk ook hebben. Dat je weet, nou, als ik een zin wil hebben over de dokter... dan eindig ik niet met het woord dokter. Maar dan zeg ik ben naar de dokter gegaan. Want dat is een makkelijke een klemtoon. Ja, zei Ema wat vaker een banaan. Precies. Nou, Splinter, volgens mij... Jongens, over een kwartier gaat Splinter freestylen. Multitalent, Splinter. Was wel heel makkelijk deze. Nee, maar... Nou, je mag jezelf weer even gaan bewijzen. Dat hoeft helemaal niet, hoor, trouwens. Maar er is weer een app. Oh, leuk. Zoals dat dan, als je een commerciële televisie zou maken... en een telcel iets achteraf. Enfin, Dirk-Jan Vos appt naar de NPO Radio 1-app. Mijn goede voornemen, minder appen naar de radio. En als ik dan app, met meer Haagse humor... Nou, Haagse humor vind ik dan wel weer mooi, want ik kom zelf uit Den Haag. Wat is Haagse humor dan, Splinter? Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Nou, gewoon een beetje recht voor z'n raad. Korte omschrijving. Is dit te weinig? Anders dan kunnen we ook naar Andries gaan. Nee, dat is voornemen. Dus het is prima, maar ik ben benieuwd als jij wat te vertellen over die Haagse humor. Over de Haagse humor? Ja. Nou, ik weet niet of dat... Ik denk dat Haagenezen... Je hebt Hagenagen en Haagenezen. Maar Haagenezen zijn over het algemeen gewoon recht voor zijn raap. Zijn goud eerlijke mensen. Je hebt in Den Haag, dan moet ik dat goed zeggen. Je hebt de Haagenezen en de Hagenaren. De Hagenaren zijn eigenlijk de kakker. Die wonen op het zand. En de Haagenezen zijn de echte mensen die uit Den Haag komen. En die wonen op het veen, inderdaad. Op het veen, En ik ben bijvoorbeeld zelf... Zeg ik graag dat ik een Haagenees ben. Ja. Maar dat mag ik officieel niet zeggen. Want ik ben in een benoorde hout opgegroeid. En ik ben een kakker. Dus dan ben je geboren op het zand. Maar je hebt ook een nachtburgemeester in Den Haag. En die kan je dan wel eens... René Bom, inderdaad. Die rijdt nog steeds. Die praat ook iedereen. Van de koning tot Mark Rutte. Tot iedereen. Ja. Kent die, spreekt die. Met zijn fietsje door de stad. En die kan je dan wat tegen je zeggen. In mijn geval, daar mag ik me Haagenees noemen. Heeft hij tegen mij gezegd. Nee, je mag je wel Haagenees noemen. Dus zo is onze stad een beetje... Ja. Nou ja, jij komt ook uit de buurt. Nou, ik ben geboren en getogen in Leidschendam. Maar dat ligt in de stinkende oksel vandaag. Dus de helft is geannexeerd. En ik heb zelf 10 jaar in Den Haag gewoond. Dus, En waar woon je in Den Haag? In Bezuidenhout. Oh ja, kijk, lekker. Ja, dat ligt tegen Bedoordenhout aan. Zeker, ja. Haagse, nou, praten jullie straks verder over Den Haag. Andries, jij ondertussen, kan je hier iets mee? Dus we hebben de man die heet... Hoe heet hij, meneer Vos? Wat zei hij? Hij heet Dirk-Jan Vos. Dirk-Jan Vos, die wil met meer Haagse humor appen naar de radio. En dat moet dus geen Haagenaar. Hij wil minder appen naar naar de radio. Ja. Maar als hij het doet? Dan met Haagse humor. Ja, oké. Okay. En hij moet aan hij is een Haagse. Ik denk dat hij een Hagen. Wat zullen we doen? Hij is Hagenees. Hij is gewoon Hagenees. Hagenees, ja precies. Want Hagenaarskakker. Ja, oké. Okay. Heel goed. Heel goed. Ja. Oh, ja, we gaan beginnen. Deze boy is wakker. Wat is nou het verschil? Een Hagenees of een kakker? Ik weet het niet meer. Ik ben het vergeten. Maar de een is Hagenees, de ander Hagenaar. Oh, we gaan proberen. Meneer Vos zal je niet neppen. Om iets minder naar de radio te appen. Maar ik ben in elk geval blij. Hij heeft het nu wel gedaan. Dan hoef ik niet langer te lullen over een banaan met de dokter. Van Splinter Chabot, want dat gesprek, dat loopt spaak, dat wordt echt rot. Maar we gaan gewoon rappen, want we moeten niet gaan appen. Als je naar de radio gaat, nou dan inhoud is een neppen. Want Haagse humor, ja dat is voor zijn raap recht. En dat is altijd recht, zo die gaat. Een beetje humor, en soms dan maak je een ommetje. Dan kom je hem tegen, nacht burgemeester Bommetje. Die zegt, oh Splinter, jij mag er zijn. Een Hagenees of Hagenaar, het is allebei fijn. Als jij maar op de radio bent, het leven wordt licht. En dan ga ik je rappen met mijn ogen dicht. Want ik heb alweer een rijwoord gevonden. Dat komt omdat mijn handen niet zijn vastgebonden. We gaan gewoon door, ja, we doen het nog maar mee. Hier bij Splinter Chabot en bij Roos Mogree. Jeetje, wie is dit? Ja, echt knap. Jaloers eigenlijk, hè? Ed Schuilaert is nog steeds ook gelukkig bij ons in de uitzending. Niet weggelopen, ook niet naar deze rap. Ik krijg net champagne, dus dan blijf ik. Nee. Wil je champagne? Als het nog een heel klein beetje is, gewoon echt een mespuntje. Splinter drinkt niet. Ik drink niet. Ik heb de fles bij Roos neergezet inmiddels. Kom maar door dan. Ed, we hadden het net al heel even kort, stipten we het aan. Jij bent ooit 16 kilo in één klap afgevallen. Ja, niet in één klap. Dat was wel een behoorlijk proces. Ja. Ik heb er wel drie kwart jaar over gedaan. Door gewoon veel te gaan sporten, beter op mijn eten te letten en dat soort zaken. Maar toen kwam corona. Uh-oh. En toen schoot ik in een soort van overlevingsstand. Ja. Hè, dat je in één keer denkt van, oké, ik moet gewoon zorgen dat die mondjes thuis gevoed blijven. En jouw mondje als eerste. Hè? Mijn mondje als eerste. Papa moet wel even zorgen dat die kracht is. Hè, voordat die hier ook, dus toen is gewoon echt in sporten gigantisch de klad gekomen. Want ik ben best wel een soort van monomaan persoon. Ik ben echt met één ding bezig dan. En dat doe ik dan echt volledig. Dat was toen dat hele livestream gebeuren op poten zetten. En sporten dat niet meer. En dan toch elke avond even een wijntje. Want ja. Het leven is al kut genoeg. Is vervelend genoeg. Stress, even de scherpe randjes eraf. En dan, weet je, dat was wel de oorzaak eigenlijk. En dan gaat het heel langzaam, weet je wel. Dan komt er een kilootje bij. En je begint, ik ga maar even niet meer op die weegschaal staan. En nu heb ik wel besloten gewoon, oké, vanaf deze week gaat het roer weer om. En ga ik zorgen dat ik in ieder geval ergens in de zomer weer op gewicht ben. Dat is een beetje het doel. En wat is op gewicht? Zo rond de 80 kilo. En nu? Of is heel erg dat het telde maar 16 kilo op, denk ik. Okay, ja. 20. Wat is de doelstelling? Ja, dus 16 kilo ongeveer. Goddelijk slank, dat is het doelstelling. Vol slank, ja. Ik denk dat je er hartstikke goed uitziet, hoor. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Dank je, het kleedt allemaal af wat ik aan heb. Maar Splinter en ik zijn ook een beetje aangekomen. Het is ook gewoon de tijd, inderdaad. Maar hoe ga je het doen? Nou ja, door weer hetzelfde te doen wat ik in 2019 deed. Gewoon heel erg op mijn eten letten. Kijken wat erin gaat. Weet je, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dus gewoon niet meer bij de tankstation stoppen. En dan die mars nemen. Sowieso niet. Als je me dadelijk ziet na afloop bij het tankstation. Zeg nee. Hou me tegen. Ja, dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. Gewoon de juiste keuzes maken. En dan vooral ook niet te veel druk op mezelf leggen. Weet je, gewoon rustig. En jij bent ook radio-dj. En je gaat de komende tijd ook weer het podium opschijnt. Wat ga je doen? Als het kan. Nou ja, als het kan in het najaar. Waar wil je het eerst over hebben? Over Veronica of over het podium? Nou ja, er was meer Veronica. Dat heb je elke zaterdag, hè? Heb je een radioshow? Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Ja. Dat is een primeur, hè? Ja. Ja, want we gaan morgen een nieuwe programmering bekendmaken. Ja. Zit je daar nog in dan? Even denken. Ja, ik zit er nog in. Oh, gelukkig. Ja, dubbel zelfs. Ja, dubbel. Ik ga van de zaterdag en de zondag genieten bij Veronica. En dan wel in de vooravond van 6 tot 8. Dus leuk. Dat is wel echt heel erg leuk. Ja. Oh, wat fijn. Ja, want je kan zomaar van de radio weer af zijn, hebben we ook gezien. Dat is zeker waar. Dat is echt. Dus ik prijs mijzelf gelukkig. En het is sowieso een cadeautje. Ik had nooit gedacht op mijn 41ste om in één keer op Nationale Radio een programma te krijgen. Geen idee, maar Rob Stenders belde in één keer van, wil je dat doen? Is goed. Fantastisch. Ik kom. Ja. En met al je talenten kom je daar zeker tot je recht, volgens mij. En wat ga je op het podium doen? Nou, in het najaar ga ik weer het theater in, hopelijk, met een nieuwe gitaarmannen voorstelling. Dat heb ik in 2018, 2019 gedaan. En dat was toen een ode aan mijn helden. En dat is ook de basis geweest van mijn podcast, Gitaarmannen de podcast, waarin ik eigenlijk het verhaal van gitaristen opteken. Waarin zij vertellen wat hun inspiratie is geweest. Dat was zeg maar voorstelling 1. En nu in de nieuwe voorstelling, dit najaar, ga ik een ode brengen aan de Unplugged plaat van Eric Clapton. Die is dit jaar, op 16 januari, is het precies 30 jaar geleden dat die is opgenomen. Dus ik dacht, dat is een mooi moment om daar een ode aan te gaan brengen. Dus vanaf het najaar ga ik daar een persoonlijke voorstelling van maken met die liedjes van die plaat als rode draad. En waarom vind je ze zo mooi? Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon, soms word je door iets geraakt. En in mijn geval was dat toen ik een jaartje of 11, 12 was. Eigenlijk Leila. Die was toen natuurlijk op de radio. Het was de hit naast Tears in Heaven. Natuurlijk het tragische verhaal, dat raakte mij toen ook al wel. Maar ik was toen nog te jong. Wat mij vooral raakte was die gitaarsolo. Weet je, dat was... Ik had op dat moment gitaarles, maar dat was allemaal... klassiek gitaarles. Maar ik dacht van, dat is niet wat ik wil. En toen hoorde ik dat. Dit wil ik. Ja. Dit vind ik vet. Dus toen ben ik naar mijn gitaarleer gegaan en gezegd, joh, weet je, kan je me dat leren? En dat heeft hij toen gedaan. Dan ben ik John van Gellicum nog even dankbaar voor. En het is gelukt. En hoe? Je mag naar je plek gaan, yes. Want je gaat weer voor ons spelen. Gitaar heet het nummer. Ja. Ed Struilaert. En wat leuk dat hij zijn dochter ook Leila heeft genoemd, als ik het goed onthouden heb van de vorige aankondiging. Lizzie. Ja, dat blijkt ook. Heb jij iets met Eric Clapton, Andries? Van de zijlijn. Als het langskomt de radio, denk ik, goh, Eric Clapton. Ja. Maar niet zo'n groot bewonderaar als Ed. Nee. Maar Leila kan je natuurlijk al iedereen wel meezingen, toch? Dat is zo... Ja. Dat is zo'n lekker... Vind je dat binnen een roos? Ja, zeker. Ja. Uithaal en alles. Kijk, de gitaar is bijna klaar. Even kijken of ik nog gestemd ben, hoor. Sorry, mensen. Even. Dat is ook belangrijk. Ja, ik ben nog gestemd. Te gek. Gaan we luisteren naar Ed Struilaert. Gitaar. Take me back to the days... When I was a young boy, feeding my soul at everything that I heard on the radio. Hey Joe, money for nothing. I gave me the freedom that I need, still I had a long way to go. Oh no, one step forward, two steps back, but I always end up higher. I'll be waiting for my turn. Baby, make a way for my guitar. And take me back to the days when I was fighting all those demons in my head, trying to beat them with every song I wrote. I played till my fingers bled. I thought that was the antidote. 'Cause I could hear the devil whisper, boy, just let it go. Well, hell no, one step forward, two steps back, but I always end up higher. I'll be waiting for my turn, baby, make way for my guitar. My daddy once said, if you wanna find love, it's gonna be hard. It's never enough for you, 'cause you live in a different way. Loving at night, sleeping all day. Don't be afraid to end up all alone with just your guitar and your microphone. Just your guitar and your microphone. And I said, daddy, I'm ready to go. I really love my guitar to the bone. Yeah, I'm never gonna go back, never gonna go back to work again. I'm never gonna go back, never gonna go back to work again. I'm never gonna go back, never gonna go back to work again. I'm never gonna go back, oh, just my guitar and my microphone. Woehoe! Dankjewel, Ed Struilaert. Alsjeblieft. Gitaar. Een nieuw jaar wachten op jou. Het zou toch zo fantastisch zijn als de theaters en zo gewoon weer open zijn. Dat we dit soort dingen live kunnen. Ja, wij hebben geluk. Wij kunnen nu even genieten. Heerlijk. Ook van Andries en zijn refs. Goed. Iedereen. Hopelijk kan het snel weer. Laten we het hopen, ja. Nou. En ondertussen komt er nog steeds veel binnen via de NPO Radio 1 app. Voornemens die mensen hebben voor 2022. Of misschien zijn ze ook al wel weer verbroken. Dat kan natuurlijk ook. Andries, wij hebben volgens mij een beller aan de lijn. We gaan even kijken wie er belt. Wim Dirks. Wim ja. Dirks, daar ruimt al heel veel op. Maar niet thuis. Hi Wim. Hi. Hallo. Wat is jouw voornemen? Ja. Mijn goede voornemen. Ja, daar ben ik benieuwd ja. naar. Ja. Ik al een tijd zit in mijn hoofd om een fietstocht te maken. Ja. Ik ben 69 en nog 3 jaar doorgewerkt in de verpleging. Maar ja, contract werd niet verlengd voor de 4e keer. Maar oh. Wel terecht hoor. Ja, dan ben je 70. En, maar toen dacht ik, ik wil alle plekken die ik in mijn leven gewoond heb, gewerkt heb, waar familie woont, met de fiets afleggen. Oh, wauw. Als het mooi weer is. Een trip down memory lane. Ja. Maar alleen als het lekker weer is. Nou, in april, mei of zo. Want ik moet mijn conditie. Ik ben 115 kilo en dan moeten een paar kilo's af. Oh ja. Ik fiets naar het dorp 5 kilometer verder en weer terug. En dat is het. Dus ik moet er wel iets voor doen. Moet trainen ook nog? Ja, ik moet er ook maar... Ik ben het wel vast van plan. Ja, heel goed. Zeg maar, met de buurman die de eerste etappe naar Drachten. Ik woon in Noord-Groningen. Ja. En de tocht gaat naar Den Helder, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Ja. Noorderhaven heb ik gewerkt. Ja. Sint-Willibrord in Heiloo heb ik gewerkt. Ja. Roos heeft gezegd dat ik niks opschrijf, hè? Dus nee. De plaatsnamen komen niet terug. Maar wat wordt voor jou het hoogtepunt van de trip? Welk bezoekje kijk je het meeste naar uit? Nou, ik denk misschien ook wel Hoofddorp. Hoofddorp. Met mijn zoon, daar heb ik gewoond. En mijn zoon is inmiddels 42. Ja. Om daar in een trekkershut alle jeugdherinneringen op te halen. Ach, wat leuk. Waar ik ook heel erg naar uitzie is goede vrienden in Moordrecht. Pien en Frank. Pien en Frank, wie kent ze niet? Pien en Frank, ja. Wie kent ze niet? Ik heb helemaal zin om mee te fietsen ja, nu. Wat leuk. Ja, wat leuk weer. Echt, ja. Stukken moet ik alleen fietsen. Mm. Ik moet een tweede accu, want het is wel fietsondersteuning. Oh, ja. Mijn zus in Loosdrecht, Lisbeth, mijn zus in Emmen. Ja. Dan heb je zo'n rondje, dan weer terug naar Noord-Groningen. Ja, nou, heel goed. Dat is mijn voornemen. Helder voornemen. Ik ga kijken of het freestyle rappend jou kunnen ondersteunen. Dus we hebben Wim, die wil vanuit Groningen het hele land door op de fiets. Moet nog even trainen, nu nog 115 kilo. Maar dat gaat er straks natuurlijk als een jonge Adonis uitzien op een elektrische fiets. Met een tweede accu erbij. Familie in Loosdrecht, in Den Helder. En de trekkershut in Hoofddorp, moeten we niet vergeten. Oké, daar gaan we. Deze is voor jou. Wim. Oké. Ah, yeah. Yo, weer een goed voornemen, hè? Dit keer van Wim. Hij wil fietsen door het land, maar is dat wel zo slim? Want deze man is nog massiever dan een silo. Dat zeg ik half ironisch, maar 150 kilo, dat is nogal wat. Ja, daar moet wel wat van af. Anders ziet het er met een tweede accu uit ook nog wel maf uit. Dan denkt iedereen, dit is niets. Zo'n forse man, maar dan zit het op de fiets. Maar het gaat gebeuren. Ja, we kunnen niet wachten. Hij doet nu al een trainingsrit op naar Drachten. En dan weet ik, het gaat zeker goed. Geen gezeik. Gewoon met de fiets over de afsluitdijk. Dan komt hij daar binnen, heb je vast een melder. Die appt de radio, ja, Wim staat in Den Helder. Het is echt helemaal top, ja, niks is kut. Die man die fietst 1 keer door naar de trekkershut in Hoofddorp. En dan zeg je dank aan de gastvrijheid van Patricia en Frank. Ik denk in elk geval dat dat de namen waren. En anders hoor ik het wel, Wim komt tot bedaren. De herinneringen aan je jeugd, van je zoon nu 42, maar wat doet het deugd om de dingen op te halen. Ja, het is meteen hier al een trip down memory lane. Mooi. Nou, geen 150 kilo, maar 115, ja, ik hoor. Ja, ah, dit klonk lekker. Soms moet je dingen een beetje aanzetten. Ja, precies. Anders dan houdt de fiets het niet. Voel je een beetje gemotiveerd, Wim? Ja, helemaal. Oké. Okay. Fantastisch verhaal. Ja. Hartstikke bedankt. Dankjewel. En een hele goede... Dankjewel. Goede fietstocht gewenst. Ja, en ondertussen komen er nog appjes binnen. Bastiaan, de goede app. Bijvoorbeeld, mijn voornemen is de show van Ed te gaan bezoeken. Hé, hey, wat ook leuk. Lief, toch? Leuk. Want we hebben hier 2 muzikanten in huis. We zijn bijna aan het einde van onze uitzending. Maar als we nou toch iets voor jullie willen doen, boek een online show, Ed. Ja, sowieso. Online bedrijfsfeestjes.nl. Niels Borrels, dat soort dingen. Ja, Andries? Ja, vooral hou mijn speellijst in de gaten. Volg me op social media. Want zodra ik weer kan spelen, ga ik net als Wim door het hele land met mijn voorstelling. Ja. In theorie. En er zijn hele mooie flyers ook. Dus het is wel fijn als die weer een beetje gesigneerd komen ophalen. Ja. Kan ook. Roos, ben jij nog te boeken? Ik ben gewoon bij mijn werk. Kijk, helemaal super. Helaas, Roos. Dit was hem weer. Proost. Nieuws voor vandaag. En dank aan al onze gasten. Ed, Andries, geweldig hoe jullie er waren. En natuurlijk aan iedereen die zijn of haar goede voornemen met ons heeft gedeeld. Ik denk dat wij nog even doorgaan feesten hier met een snabbeltje en een drankje. Misschien een appelflap die nog warm ligt te worden. En dan zou ik zeggen, zometeen hierna gaat het natuurlijk gewoon door. Pointer is er zometeen gepresenteerd door Klaas Den Tek over sekswerkers. Wie weet wat dat allemaal gaat opleveren. Nou, inderdaad. En ik dacht nog, ik hoorde Andries zo improviseren. Dat kan niet als je te veel drinkt. Dus dat laat misschien ook nog wel een goede motivator, Dry January. Ja. Jij moet zoveel onthouden. Ja, en ik dacht na twee reps, we zijn klaar. Dus ik ging lekker een champagne opentrekken. Toen werd die beat erin gestart. Dus ik moest me terugwerken. Moest nog een keer. Maar het kwam goed. Nou, goed. Ga je het nou proberen eigenlijk, Roos, die Dry January? Nou, wel iets minder dan de afgelopen feestdagen. Maar ik drink over het. Nu lijkt het net alsof ik heel veel drink, valt ook wel mee. Ik moet ook gewoon functioneren. Ik moet jou overeind houden hier in de studio. Anders val je om. Nee, helemaal niet. Maar we gaan het wel gewoon gezonder doen dit jaar. Laten we dat afspreken. Dat wordt ook moois. Ik vond het een eer om hier weer met je te zijn, Splinter. Ik vond het een eer om met jou te zijn. Ik hoop dat we snel weer een keertje samen een nieuwe proost mogen maken. En dan neem ik alcoholvrije champagne mee. Kijk, dat is een goed idee. Wij blijven proosten op bijzondere en minder bijzondere gelegenheden. Wij wensen u nog een heel fijne avond. En blijf vooral ook luisteren naar NPO Radio 1. Radio, de podcast met de mooiste radioverhalen. Luister naar Parel 178... over een kroegbaas die soms een dutje doet op zijn warme biljart en zijn stamgasten die een plaatje voor hem opnemen. Ja, een heel gek scheer. Dus zegt er iemand op geen moment, we kunnen wel een mannenkoor beginnen. Een onverwachte mega-hit. Vroeger jaar zitten we in Amerika en we hoeven nooit weer te werken. Mooi man. Het geeft je leven zin. Kom, vrouwgies. Word boerin. Nou, lukt het een beetje met de vrouwgies? Ga naar je podcast-app en luister Parel Radio. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Olay gezichtsverzorging, nu met 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. NPO Radio 1. 7 uur.